بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والمنة، خدای عز و جل توفیق داد بار دیگر به درس قرآن مجید، کلام زیبای رب العالمین بشینیم و تا ایامی روزهای اشتغال ما اشتغال بالقرآن باشد. اشتغال بسیار مبارکی هست، عمل بسیار مبارکی هست. از همین ابتدا دعا کنیم که خدای عز و جل فهم قرآن، فهم صحیح قرآن، درک اون را و عمل به قرآن، نشر قرآن و همه حقوقی که از قرآن مجید متوجه ما هست به ما عنایت بفرماید. و انشاءالله نیت همین باشد که کلام ربمون را بفهمیم، بر اون عمل بکنیم، به دیگران برسانیم. انما الاعمال بالنیات. الله عز و جل بر این نیت انشاءالله به ما اجر و پاداش عنایت می فرماید. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که روشی که ما بر اساس اون روش بیشتر قرآن مجید را ترجمه می کنیم و تشریح می کنیم، بر اساس روش اساتید ما، بزرگان ما، مشایخ ما، حضرت علامه جاجروی رحمه الله، مولانا غلام الله خان و مولانا حسین علی رحمهم الله تعالی اجمعین هست، که مولانا حسین علی معتقد هست مبحث اصلی و اساسی در قرآن مجید بحث توحید است. بسیاری از بزرگان معتقد هستند که بحث اصلی و بحث محوری بحث مثلا خلافت است، تشکیل یک خلافت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به خاطر همون خلافت و به خاطر اون حکومت خداوند فرائضی مثل نماز و زکات و روزه و حج و امثالهم را مشروع فرموده تا اینها ممد باشند، معاون باشند، کمک بکنند ما را به اینکه به اون مقصد برسیم، یعنی حکومتی قائم بکنیم و اجرای عدالت بکنیم و احکام خدای عزوجل را روی زمین خدا پیاده بکنیم. بسیاری این اعتقاد و باور را دارند. اما شیخ ما، شیخ حسین علی رحمه الله، معتقد هستند، بر این باور هستند که خدای عز و جل این کلام را و نه تنها این کلام را بلکه همه انبیا را همان گونه که از آیات متعددی مستفاد میشه و گرفته میشه مبعوث فرموده برای اینکه مردم یک تا پرست بشند، مردم شرک را رها بکنند، در اعتقادشان در ایمانشان هیچ نوع آمیخته ای از شرک و غیر الله پرستی و شریک قرار دادن با خدای عزوجل نباشد. قرآن مجید هم این مطلب را به صراحت بیان فرموده و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدوه. رسالت همه رسولان و پیام همه پیامبران به امتهاشون همین بود، لا اله الا انا، فقط من معبود یگانه را شما بپرستید و معبود دیگر برایتون نیست. در سوره مبارکه شعرا وقتی که شما تلاوت بفرمایید و تدبر بفرمایید با این آیات مواجه میشید که و الى در سوره هود و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و الى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لذا همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات دعوت محوری و دعوت اساسیشون توحید بود، دعوت مردم به سوی یکتاپرستی بود. بنابراین ما این موضوع را، ما طوری قرآن مجید را تشریح میکنیم و طوری قرآن مجید را تفسیر میکنیم و به صورت ربط آیات را، ربط سوره ها را بیان میکنیم که این موضوع را محور قرار میدهیم، این موضوع را موضوع مرکزی و موضوع اصلی قرار میدهیم و بقیه تمام مطالبی که در سوره هستند، اعم از دلائل، اعم از تبشیرها، مجدها، بشارتها، وعیدها، تخویفها، داستانهایی که اونجا هست، دلائل مختلفی که هست، همه و همه ما معتقد هستیم برای اثبات همین موضوع اساسی هست. بنابراین ما نیاز داریم که مقدمتاً قبل از اینکه به مباحث قرآن مجید و به تشریح آیات کلام الله مجید بپردازیم، ما نیاز داریم که مقدمتاً توحید را تشریح بکنیم، تفسیر بکنیم، بیان بکنیم. توحید یعنی چه؟ بنابراین ما یه مقدمه میخوانیم که این مقدمه عنوانش هست مقدمت القرآن یا مسئله اله یا هر تعبیری که شما بفرمایید. وقتی که ما این مقدمه را با دقت گوش بکنیم و توجه داشته باشیم ان شاء الله فهم آیات کلام الله مجید اون وقت یه مقداری آسانتر و روانتر میشه. خب ابتداعا معنای توحید، توحید به معنای در لغت البته به معنای یکتا قرار دادن، یکی دانستن، یکی پنداشتن و به یگانگی خدای عز و جل ایمان آوردن، این معنای لغویش هست که خداوند عز و جل را یکی بدانیم، یکتا بپنداریم، به یگانگی او و به واحد بودن او ایمان و باور داشته باشیم. اما در اصطلاح توحید یعنی معرفت الله بالربوبیه والاقرار بالوحدانیه ونفی الانداد عنه جمله. معرفت الله بالربوبیه، خدا را با ربوبیت بشناسیم. خدا را شناخت ما نسبت به الله عز و جل به عنوان رب باشد که رب را میخوانیم یعنی چی، و اقرار بکنیم به وحدانیت الله، همین که شما اقرار میکنید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، این الاقرار بالوحدانیت است. و نفی الانداد عنه جمله، تمام انداد، تمام شرکا، تمام همتایان را از اون نفی بکنیم. لا اله معنیش همینه، مطلقا الوهیت غیر از اون را شما چی میکنید؟ با این کلمه طیبه نفی میکنید. پس با توجه به این تعریف، توحید نام سه چیز شد. یکی این که معرفت ربوبیت خداوند عز و جل، دوم اقرار به وحدانیت، یعنی رب او را بدانیم، اقرار به وحدانیت، و سوم نفی تمام شرکا، همه شریکان را از او نفی بکنیم. با توجه به این مطلب، حال توحید را به اقسام مختلفی تقسیم کردند. یه تقسیم که معروف است مال علامه ابن تیمیه رحمه الله است. ایشون معتقد است که توحید سه قسم است. یکی توحید در ربوبیت، رب فقط الله است. دوم توحید در الوهیت، اله و معبود هم فقط الله است. سوم توحید در ذات و صفات، در ذاتش هم یگانه است، در صفات مختصه که اون صفات را هم قرآن کریم مشخص کرده، در اون صفات هم یگانه هست، کسی با او شریک نیست، که اینا خودش تفصیل دارد. اما ما بیشتر بر اساس تقسیمی که حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله تعالی تقسیم کردند، ما بیشتر بر اساس اون تقسیم تشریح میکنیم و اون تقسیم عام فهم تر است. شاه ولی الله رحمه الله معتقد است که توحید بر چهار نوع هست، یا بگیم توحید چهار مرتبه دارد. چنانچه ایشون در کتاب معروف خودشون حجت الله البالغه می فرمایند اعلم ان للتوحید اربع مراتب، توحید چهار مرتبه دارد، چهار درجه دارد، چهار بخش هست. احداها حصر وجوب الوجود فیه تعالی، احداها حصر وجوب الوجود فیه تعالی فلا یکون غیره واجبا. اول قسم این هست که ما واجب الوجود بودن را در خدای عز و جل منحصر بدانیم و غیر از خدا کسی را به عنوان واجب الوجود نشناسیم، باور داشته نباشیم، بگیم واجب الوجود فقط خداست. واجب الوجود یکی هست، واجب الوجود یکی هست، ممکن الوجود. ممکن الوجود اونه که امکان داره باشه، امکان داره نباشه. وجودش و عدمش هر دو برابر باشد. مثل ما انسان ها، ببخشید، ممکن الوجود، مثل ما انسان ها بقیه مخلوقات، ما یک روزی بودیم یک روزی نبودیم، الان هستیم دیروز نبودیم فردا هم نخواهیم بود. پس ممکن الوجود اونه که وجودش و عدمش چی باشد؟ برابر باشد. اصلش اینجا وجود بر سه قسم است. اگر ما تقسیم بکنیم، یکی هست ممکن الوجود، واجب الوجود، یکی هست ممکن الوجود، سوم ممتنع الوجود. واجب الوجود همونه که وجودش واجب است، یعنی هیچ زمانی نبوده که او نباشد، او همیشه بوده و هست. شما در عقیده خواندید قدیم بلا ابتداء، از قدیم بوده، هیچ تاریخی وجود ندارد که او نبوده باشد. ابتداء و تاریخ آغازی اصلا ندارد. دائم بلا انتهاء، دائم و همیشگی هست، ازلی هست، انتها و پایانی ندارد. اما ما نه، نوع دوم که ممکن الوجود است، ما مثلا متولد شهریور 1350 وفات مثلا آبان ماه 1399، یعنی ابتدا و انتهایی داری. اما او نه، قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. پس اینو میگن واجب الوجود. دومی ممکن الوجود را هم متوجه شدید، همونه که وجودش و عدمش سی هست، وجوده و عدمه سیئان، برابر باشد، امکان داره باشه، امکان داره نباشه. این لیوان مثلا دیروز نبود، بعدا درستش کردند، درست شد، امکان داره فردا از بین بره. همه این عالم، العالم و حادث، نه، همه این حوادث ممکن الوجود هستند. سوم ممتنع الوجود. ممتنع الوجود اونه که وجودش محال است، اصلا امکان نداره باشه. مثل چی؟ مثل شریک باری تعالی. آیا برای خدای عزوجل شریکی ممکن هست؟ نخیر، ممتنع هست، محال است. پس شاه ولی الله رحمه الله معتقد هستند که اولین مرتبه توحید اینه که ما معتقد باشیم واجب الوجود فقط الله هست، بغیر از الله کسی واجب الوجود نیست. این مرتبه اول توحید هست. مرتبه دوم توحید خالقیت، توحید در خالقیت، یعنی معتقد باشیم خالق فقط و فقط ذات الله است، خالق همه چیز، خرد و کلان، کوچک و بزرگ. چنانچه می فرماید و ثانیت حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواهر فيه تعالى. ما معتقد باشیم که خالق عرش فقط الله است، خالق آسمان ها و زمین فقط الله است، تمام مخلوقات خالقشون فقط و فقط الله است، انسان، حیوان، جن، فرشته، عرض کنم که خزندگان، چرندگان، پرندگان، همه هم اینها خالقشون الله عز و جل هست. حصر خالقیت یعنی منحصر بدانیم خالقیت را برای الله، معتقد باشیم بغیر از الله کسی خالق نیست. این مرتبه دوم توحید است. پس اگر کسی معتقد باشه غیر از الله کسی خالق است، این میشه شرک در خالقیت، شریک قرار دادن در خالقیت. نوع سوم یا مرتبه سوم، درجه سوم، و ثالثه حصر تدبیر السماوات والارض و ما بینهما فیه تعالی. معتقد باشیم که مدبر آسمان ها و زمین و آنچه که ما بین آسمان ها و زمین است، این فقط و فقط الله است. یعنی این تدبیر را منحصر در الله بدانیم. تدبیر یعنی تصرف، یعنی مدیریت کردن، یعنی ردق و فتق کردن، بالا و پایین کردن. یکی را زنده می کند، یکی را می میراند، یکی را مالدار می کند، یکی را فقیر می کند، یکی را بالا می برد، یکی را پایین می آورد. معتقد باشیم اینها را خدا می کند. یه جای باران می ده سرسبز و شاداب می کند، یک جای قحط می آورد خشک و قحطی را می آورد. اینها را همه را الله می کند، بغیر از الله کسی نمی کند. معتقد باشیم که هر چی که می کند الله می کند. یکی بچه میده، یکی را نازا و عقیم می کند، به یکی فقط پسر میده، به یکی فقط دختر میده، به یکی پسر و دختر میده. اینا آیاتی هستن که در قرآن مجید ما این آیات را می خوانیم. لذا و انه هو اغنى و اقنى و انه هو رب الشعرى و انه اهلك عادا الاولى و ثمود فما ابقى. هر چی که در عالم انجام میده او انجام میده، بغیر از او کسی انجام نده. این را میگم مدبر، متصرف، مختار، مدیر، مدیر کل تمام عالم، مدیریتش به دست او هست. پس مرتبه سوم این است که منحصر بدانیم تدبیر آسمان ها و زمین و آنچه که ما بین اینها هست را فقط و فقط در ذات الله عز و جل. و چهارم، مرتبه چهارم، و الرابعه انه لا يستحق غيره العباده. ما معتقد باشیم غیر از الله هیچ کسی مستحق عبادت نیست. معبود فقط او هست، همه انواع عبادت ها فقط باید برای او انجام بگیرد. چه عبادت جانی باشد، مثل کرنش کردن، مثل رکوع کردن، مثل سجده کردن، مثل طواف کردن. چه عبادت مالی باشد، مثل نذر و نیاز کردن، قربانی دادن، گوسفند کشتن، اینا همه برای او باشد. چه عبادت زبانی باشد، مثل ورد و ذکر زبانی، اینا همه و همه باید برای الله باشد. پس عبادت را با همه انواعش در او تعالی چی بدانیم؟ منحصر بدانیم. این چهار مرتبه توحید هست که حضرت شاولی الله رحمه الله معتقد هستند که مراتب و اقسام توحید اینها هستند. پس یک، توحید در واجب الوجود بودن، الله فقط واجب الوجود است. دو، توحید در خالقیت، خالق فقط الله است. سه، توحید در تدبیر و تصرف، مدبر و متصرف امور فقط الله است، گرداننده همه امور فقط رب است. چهار، توحید فی الالوهیت یا فی المعبودیت، یعنی معبود و اله هم فقط الله است، بغیر از الله کسی نیست. خب حال دلائل قرآنی، قسم اولش که چی بود؟ توحید در واجب الوجود. الله عز و جل می فرمد کل شیء هالک الا وجهه. هر چیز، کل شیء شامل زمین میشه، آسمان میشه، انسان میشه، فرشته میشه، جن میشه، همه و همه کل شیء هالک الا وجهه، بغیر ذات الله همه هلاکت را میپذیرد، همه فنا پذیر است. بر این آیه مفسر به نام علامه عمادی می نویسد در تفسیر ابو سعود، فانما عداه کائنا ما کان، غیر از الله هر چی باشد، کائنا ما کان هر چی باشد، ممکن فی حد ذاته ممکن است، یعنی واجب نیست، ممکن ذاتی هست. عرضة للهلاک والعدم، برای هلاکت و منهدم بودن چی هست؟ عرضه هست، یعنی برای هلاکت هست، برای اینکه فردا نیست و نابود بشه هست. خیلی بناهای قوی، امارتهای بزرگ مستحکم در گذشته بودن که انسان ها فکر میکردن هزار سال میماند، ولی امروز از اونها اثری نیست، از بین رفت، فنا شد. پس هر چی که باشد هلاک میشه، از بین میره. حضرت قاضی ثناء الله رحمه الله هم مینویسد در تفسیر مظهری، لا شیء الا وجوده مستفاد مستعار منه تعالی، هیچ چیزی نیست مگر وجودی او از الله گرفته شده، یعنی الله او را خلق کرده. پس کل شیء هالک الا وجهه، معنیش این هست. آیه دوم، دلیل دوم، الله در سوره مبارکه الرحمن می فرماید کل من علیها فان، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر چی که بر روی زمین هست فنا پذیر است، آخر فنا است، و فقط ذات باقی، ذات پروردگار هست که ذو الجلال والاکرام هست. در سوره حدید داریم، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول یعنی چه؟ آخر یعنی چه؟ ظاهر یعنی چه؟ باطن یعنی چه؟ این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک مناجاتی تشریح کردن، از این مناجات معلوم میشه اول یعنی چه. در صحیح مسلم ما روایتی داریم، آن حضرت صلی الله علیه و سلم این گونه دعا کرد، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاول، اول پس اینی که قبل از او هیچی نیست، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء، بعد از الله هم هیچ چیزی نیست، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، ظاهر به معنی غالب بر همه، چیرتر قویتر، فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، چیزی که از الله مخفی باشد هم وجود ندارد. پس این واجب الوجود، دلائل وجوب الوجود است، دلائل واجب الوجود بودن الله عز و جل است. شما ها در کتاب العقیده الطحاویه هم خواندید که قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا یفنی ولا یبید، یعنی الله عز و جل قدیم هست، معنی این قدیم اینه که ابتدایی ندارد، آغازی ندارد، و دائم هست یعنی انتها و پایانی ندارد. لا یفنی ولا یبید هم معنیش همینه که فنا نمیشه، ولا یبید یعنی همیشه هست، دائما وجود دارد. اما بقیه، مثلا ما انسان ها، این طور نیست، یه روزی بود در همین عالم که هیچ خبری از انسان نبود. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یه زمانی بود که انسان شیئی مذکوری نبود، اصلا که ذکری از او به میان بیاد، اشاره به سوی او بشه. لذا انسان خودش چنین هست. علامه آلوسی رحمه الله اینجا می فرماید و المراد بالانسان الجنس، یعنی جنس انسان، انسانیت، نه انسان مشخص و انسان خاصی مراد هست. لذا اصلا انسان نبود. حضرت امام رازی می فرماید و علم ان الغرض من هذا تنبیه على ان الانسان محدث. هدف این آیه و مقصود این آیه این است که انسان حادث است، انسان از ازل نبوده. خب ما در یک روایتی هم داریم در صحیح بخاری که صحابه آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، قالوا جئناک نسألک عن هذا الامر. یا رسول الله خدمت شما آمدیم درباره پیدایش بپرسیم، درباره خلقت بپرسیم. قال کان الله ولم یکن شیئا غیره. رسول الله فرمود زمانی بوده که فقط الله بوده، غیر از الله هیچ چیزی نبوده. بس این معنای واجب الوجود بودن است. مرتبه اول توحید هست، درجه اول توحید هست که ما معتقد باشیم. مرتبه دوم از کردم توحید در خالقیت است، یعنی ما معتقد باشیم که خلق عرش، خلق آسمان ها، زمین، تمام جواهر، تمام اون چی که در آسمان و زمین و ما بین اونها هست، اینا را فقط الله خلق کرده. میپردازیم به دلائلش. الله میفرماید الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، سوره اعراف. الا له الخلق، شما میدانید له برای حصر است چون مقدم شده. الا له الخلق یعنی خلق فقط و فقط برای اوست، خالق فقط اوست، بغیر از او کسی خالق نیست، امور فقط به دست اوست. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق هر چیز الله است. خلق كل شيء فقدره تقديرا. بس اینها را همه و همه را الله خلق کرده. ما در این بحث با یک اشکال مواجه میشیم، اون اینه که ما میبینیم واژه خلق و کلمه خلق برای غیر خدا به کار برده شده. شما چطور میگید توحید فی الخالقیت، خالق فقط الله است؟ حتی در قرآن هست که غیر خدا خالق هستند. مثلا حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام، سیدنا عیسی می فرماید انی اخلق لكم من الطین كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. من برای شما پرنده خلق میکنم. یا الله عز و جل فرموده فتبارک الله احسن الخالقین. خداوند احسن الخالقین است، پس معلوم میشه که غیر از خداوند دیگه خالقینی هم وجود دارند. من در این رابطه توضیح مختصری عرض میکنم، اما قبل از توضیح مقدمتا خدمت شما عرض میکنم که ببینید ما انسان ها برای اینکه گاهی از وسائلی را ما ایجاد بکنیم، درست بکنیم، ما متوسل به اسباب میشیم. متوسل به اسباب میشیم، به وسیله اسباب یه چیزی را چی میکنیم؟ درست میکنیم. خب این را میگویند خلق ما تحت الاسباب، یعنی از اسباب کار گرفتن، از اسباب استفاده کردن. و یکی هست که کسی چیزی را درست کند بدون استفاده اسباب، اینو میگند خلق ما فوق الاسباب. مثلا یک نجاری چوبهای درختان را میتراشد، اصلاح میکند، درست میکند، این میز درست میشه. این الان این نجار این میز را خلق کرد، این را میگیم خلق ما تحت الاسباب. یکی دیگه این هست که اینجا نشسته بگه که ای میز، بدون اینکه متوسل به اسباب بشه، بدون اینکه دست به نمیدونم اره و میخ و چکش و ابزار دیگه ببره، بگه که میز به وجود بیاد، درست شو. این هست ما فوق الاسباب، یعنی فراتر از اسباب، بدون توسل از اسباب. ما معتقدیم که گرچه این خلق هم خلق مجازی است، حقیقی نیست، اما اون چی که برای مخلوق به کار برده شده چی هست؟ ما تحت الاسباب است، استفاده از ابزار و از اسباب است. مثلا سیدنا عیسی علیه السلام می فرماید که انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، از گل مثل هیئت پرنده درست میکنم، مجسمه پرنده درست میکنم، بعدن فانفخ فیه، میدمم، دم میکنم او را، اون بعدن وقتی که پرنده میشه به اذن الله میشه، فیکون طیرا به اذن الله. اونجا که نوبت به ما فوق الاسباب برسه، اونجا کار خداست، کار عیسی نیست. کار عیسی چی هست؟ ما تحت الاسباب است. پس ما تحت الاسباب به کسی اگر خالق بگوییم که او خلق کرده، او ایجاد کرده، او تقدیر و تصویر کشیده، تقدیر یعنی اندازه کردن، با عرض کنم که کوتاه کردن و بلند کردن یک چیزی، به هم چسباندن یک چیزی، اینها مخلوق میتونه این کار رو بکنه. خلق به سوی مخلوق نسبت داده میشه، اما این نسبت هم مجازی هست. ما فوق الاسباب کسی نمیتواند مگر اینکه خدای عزوجل یه انسانی را کرامت بکند، کرامت یک انسانی یا معجزه یک انسانی، ما فوق الاسباب کاری از دست او بر بیاید. مثلا از اینجا من میتونم صدایم را به مسکو برسانم، به واشنگتن برسانم، اینجا بگویم آقا اونجا بشنوه، اما به وسیله چی؟ به وسیله اسباب، به وسیله تلفن، به وسیله نمیدونم ابزار دیگر. این میشه ما تحت الاسباب. اما ما فوق الاسباب، خداوند قادر است که برای کسی کرامت بکند، مثل داستان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که بر منبر نشسته بود. اون داستان را شنیدید که صدا زد چی؟ یا ساریت الجبل، صدای حضرت عمر از مدینه طیبه در کوهای همدان پیچید، یا کوهای آذربایجان. به هر حال ما فوق الاسباب اگر برای ولی کرامتی باشد یا برای نبی معجزه‌ای باشد، این ممکن است. اما به اونچه که ما در قرآن داریم که کلمه خلق آمده، یا در لغت داریم کلمه خلق آمده، این به چی هست؟ به همین معنای ما تحت الاسباب است، ما فوق الاسباب نیست. و اینکه قرآن مجید حصر می فرماید خالقیت را در ذات الله عز و جل، این چه خالقیتی هست؟ خالقیت ما فوق الاسباب. ببینید اون چه که عرض کردم، حضرت علامه آلوسی رحمه الله توضیح داده که این معما حل میشه، این سوال پاسخ داده میشه. حضرت آلوسی میفرماید والخلق الاختراع بلا مثال. خلق یعنی چه؟ یعنی اختراع کردن و ایجاد کردن یه چیزی بدون نمونه، بدون الگو. الاختراع بلا مثال و یکونو، و یکون معنی دوم خلق را داره میگه، و یکون به معنی تقدیر. یه چیزی را شما اندازه بکن، شما به هم بچسبان، شما بالا و پایین کن، این هم معنی خلق هست. و علی الاول لا یتصف به سواه سبحانه و تعالی، بر اساس معنی اولی یعنی الاختراع بلا مثال، بغیر از الله کسی خالق نیست، کسی به این وصف متصف نمیشه. اما وعلى الثانی یتصف به غیره، بر معنای دوم که تقدیر باشد، اندازه باشد، درست کردن با اسباب باشد، غیر از الله هم متصف میشه. و بعدا حضرت شاولی الله میفرمد و منه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه شریفه فتبارک الله احسن الخالقین به همین معنا هست. و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر، که خداوند به عیسی میگه استخلق من الطین، اینم میفرمه از همین معنا هست. به معنی چی هست؟ تقدیر و تصویر. بله، حال سوال دیگه هم خود به خود اینجا پاسخ داده شد که مثلا معتزله معتقد است که خالق افعال انسان ها کی است؟ خود انسان. معتقد است که خالق افعال ما خودمون هستیم. خب معتزله را هیچ کسی تکفیر نکرده، مشرک نگفته، در حالی که معتزله معتقد است ما انسان ها خالق افعال خودمون هستیم. اونجا هم همین پاسخ، همین جواب، که معتزله اعتقاد به خلق افعال داره اما ما تحت الاسباب، نه ما فوق الاسباب. یعنی معتقد است در عالم اسباب ما خودمون کارهای خودمون را چی میکنیم؟ درست میکنیم. خب این مرتبه دوم توحید شد، بعد از واجب الوجود بودن خالقیت هم مختص الله عز و جل است. سومی توحید در تدبیر و تصرف که شاولی الله فرمود و ثالثت حصر و تدبیر السماوات والارض و ما بینهما فیه تعالی. دلائل این مرتبه توحید هم در قرآن کریم فراوان است. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، یا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یا در الف لام میم السجده داریم یدبر الامر من السماء الى الارض. مدبر امور همه الله عز و جل است. تدبیر امور به معنی تصرف امور، گردانندگی امور، همه امور را او میگرداند، رزق میده، باران میده، آب میده، نان میده، هر چی میده. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. این همه جزء تدبیر امور هستن. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نتمام تدبير تصرفات إلهية استند. پس آیات بسیار زیادی از قرآن مجید شاهد هستن بر اینکه مدبر و متصرف و مدیر و گرداننده همه امور فقط و فقط ذات الله عز و جل هست. و مرتبه چهارم توحید، همونطور که عرض کردم، توحید در چی بود؟ معبودیت، الوهیت، معبود فقط الله هست، اله فقط الله هست، بغیر از او کسی دیگه شایستگی الوهیت ندارد، نه ذاتن و نه عطاءن، نه مستقلن و نه طبعن، یعنی نه فی حد ذاتهی این لیاقت را دارد، نه خدا به کسی این خلعت الوهیت را داده. خدا جایی نگفته که شما میتونید این بنده من را هم سجده بکنید در کنار من، شما میتونید که این بنده من را عبادت کنید، دعا و نیایش از او بخواهید، چنین چیزی وجود ندارد. به چه دلیل؟ چون کسی را که عبادت میکنیم او میشه اله. چی میشه؟ اله میشه، معبود میشه. الله عز و جل در قرآن مجید به صراحت فرموده، در سوره مبارکه محمد هست، فعلم انه لا اله الا الله، فعلم انه لا اله الا الله و الهكم اله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. این موضوع را الله عز و جل در آیات زیاده بیان فرموده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة إلى آخر الدلائل، همین الوهیت هستند. پس بغیر از الله عز و جل هیچ الهی و هیچ معبودی وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. کسی دیگر این خلعت را و این لباس را، لباس الوهیت را نداشته، الله به تن کسی نداده، حتی به پیغمبری از پیغمبرانش الله نگفته که فلان پیغمبر من را به عنوان اله و معبود بگیرید، بلکه پیغمبران را فرستاده تا به ما انسانها بگویند که اله فقط الله است، و ما ارسلنا من رسول انه لا اله الا انا فاعبدو. خب پس بعد از این که ما مراتب چهارگانه توحید را خواندیم و تشریح شدن به صورت مختصر، باید بدونیم که راه نجات در دنیا و آخرت اینه که انسان در این مراتب توحید احدی را، کسی را با خدای واحد شریک نگرداند، نه در ذات الله، نه در این صفات الله عز و جل، نه در واجب الوجود بودن کسی را شریک خدا بداند، نه در خالقیت، نه در تدبیر و تصرف، و نه در الوهیت و معبودیت. اما مطلب جدیدی که میخوام خدمت شما عرض کنم بعد از مراتب توحید اینه که مشرکین مکه در این مراتب توحید، مراتب چهارگانه، در بعضی از مراتب اونها با خدا کسی را شریک نمی گرفتند، در بعضی مراتب شریک می گرفتند. مثلا اول چی بود؟ توحید در واجب الوجود بودن. اونها بغیر از خدا کسی را واجب الوجود نمی دانستند. اونها معتقد بودند که واجب الوجود فقط و فقط الله عز و جل هست. و اونها به تفصیل بعدن میپردازیم به این مبحث. اونها معتقد بودند خالق هم فقط و فقط الله عز و جل است. در آیات متعددی هست که از اونها بپرس خالق کیه؟ میگفتند الله است. اونها در تدبیر و تصرف امور، گردانندگی امور، اینجا یه مقداری مشکل داشتند. معتقد بودند در کارهای بزرگ، در امور عظام، بغیر از خدای عزوجل کسی مدبر نیست. اما در کارهای کوچک، کارهای معمولی، اینجا معتقد بودن غیر از خدا معبودان ما میتونن کاری بکنند. پس از این سه درجه در دو نیم درجه مشکل نداشتن. واجب الوجود فقط خدا را میدانستن، خالق فقط خدا را میدانستن. در تدبیر و تصرف معتقد بودن در امور عظام هم خدا واحد لا شریک است. در امور عظام و بزرگ، پس این دو نیم درجه اونا موحد بودند، در یک و نیم درجه مشرک بودند. یعنی معتقد بودند در کارهای خرد کوچک معبودان ما میتونند کاری بکنند، مشکلی را حل بکنند. چیزای کوچک کوچک از اینها بخواهیم و در مرتبه چهارم به صورت کامل مشرک بودن. یعنی در الوهیت و معبودیت اونا اعتقاد داشتند که خداوند همونطور که دستور داده منو عبادت کنید، منو سجده بکنید و برای من رکوع بکنید، برای من نظر و نیاز بدید، برای من قربانی بکشید، برای من و خانه من طواف بکنید، از من دعا بخواهید، حاجاتتون را بخواهید. معتقد بودند که خداوند این خلعت الوهیت را، این لباس معبودیت را به این خدایان ما هم داده، به معبودان ما هم داده، لذا اینها را هم میشه عبادت کرد، اینها را هم میشه طواف کرد، برای اینها هم میشه قربانی کشت، برای اینها هم میشه سجده کرد. لذا این در این مرتبه اونها مشرک بودند. بنابراین ما به خاطر اینکه بیشتر قرآن مجید را بفهمیم، ببینید یکی از اسرار فهم قرآن مجید اینه که ما نسبت به احوال جاهلیت آشنا باشیم، نسبت به احوال انسانهای قبل از اسلام، رسومات اونها و نسبت به احوال و عادات و عبادات و رسومات مخاطبین اول قرآن که قرآن آمده و اونها را رد کرده، نسبت به اونها ما چی باشیم؟ آشنا باشیم. تا زمانی که ما از احوال اونها خوب با خبر نباشیم، قرآن مجید را اونطور که لازم هست ما نمیتونیم بفهمیم. چنانچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منقول است، یکی از نویسندگان نوشته و ما استق حکمت عمر الفاروق. چقدر این کلمه و جمله حکیمانه عمر فاروق درست است که انما تنقض عر الاسلام عروة عروة، حلقه های اسلام، حلقه های این زنجیر حلقه حلقه می شکند، اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. وقتی که در اسلام قومی بیاد، گروهی بیاد، جماعتی باشه که از احوال جاهلیت خبردار نشه، وقتی که ما از احوال جاهلیت بی خبر باشیم، ممکنه همون احوال جاهلیت در وجود ما هم بیاد. به این خاطر لازم هست که ما از احوال جاهلیت با خبر باشیم. حضرت شاه ولی الله می فرماید ان كنت تريد النظر في معاني شريعه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر می خواهید خوب شریعت رسول الله را بفهمی، اگر میخوایی که به صورت دقیق مطلع بشی، فتحقق اولا، اول برو بررسی کن حال الامیین الذین بعث فیهم، برو از حال اون امیینی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان اونها مبعوث شد، از حال اونها با خبر بشو. التي هي ماده تشریعه، ماده شریعت در فهم از کلام که احوال اونها، از احوال اونها چی بشه؟ با خبر بشه. خب پس اولا این خدمت شما عرض کنم که مشرکین مکه یک گروه بیدین نبودند، به زعم خودشون دین داشتند، آیین داشتند، عبادت داشتند، طبق همون فهم ناقص خودشون خداشناسی داشتند، خدا را می شناختند، خودشون را بر یک دین و آیین و ملت پایبند می دانستند. چنانچه قرآن گفته لکم دینکم ولی دین، لذا اونها دینی داشتن که الله به رسولش دستور داد بگو لکم دینکم. و وقتی که پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بار اول شنیدن، گفتن ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما این را در ملت آخره نشنیده. ملت به معنی دین. چنانچه این تفسیر میکنه علامه طبری رحمه الله، میگه که ای ملت قریش، عن قتاده قال ای فی دیننا هذا ولا فی زماننا قط فی الملت الاخره، یعنی فی دیننا هذا. اونا معتقد بودن ما دین داریم، خودشون را بی دین نمیدونستند. پس اونها پایبند یک دین بودند به زعم خودشان. حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وهله آخر حیات ابو طالب او را به ایمان و به توحید دعوت داد، اون حدیث را ملاحظه بفرمایید، در صحیح بخاری هست. اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه، وقتی که وفات ابو طالب فرا رسید، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله پیش عمویش آمد، فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره، ان سران قريش و سرات قریش را اونجا دید که بر بالینش نشستند. فقال ای عمه، ای امو، قل لا اله الا الله، به این کلمه توحید اقرار کن، کلمه احاج لک بها عند الله، این کلمه هست که من میتوانم برایت عند الله دفاع کنم، از تو دفاع بکنم و برایت شفاعت بکنم، همین کلمه را بگو. فقال ابو جهل و عبد الله بن ابی امیه، این دوتا از سرات قریش بهش چی گفتن؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، ای ابو طالب میخوای از دین عبد المطلب برگردی؟ ملت عبد المطلب، ملت بمعنی چی؟ دین. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، از یک طرف رسول الله هی داشت بر او عرضه می کرد این دعوت را، و یعیدانه بتلك المقاله، این مقاله را رسول الله اعاده می کرد، حتی قال ابو طالب، حتی که ابو طالب چی گفت؟ آخر ما کلمهم، آخرین چیزی که با اونها سخن گفت، گفت على ملت عبد المطلب و ابا ان يقول لا اله الا الله، گفت من بر ملت عبد المطلب میمیرم و از لا اله الا الله ابا کرد. پس از این حدیث معلوم میشه که اونها برای خودشون چی داشتند؟ ملت داشتند، دین داشتند، آیین و شریعت داشتند. پس این مطلب اول هست از مشرکین که اونها خودشان را دیندار می دانستن. حضرت شاه ولی الله می فرماید اما مشرکین خود را حنفا می گفتند و دعوای تدین به ملت ابراهیمی داشتند. این عبارت الفوز الکبیر هست که به زبان فارسی هست. و حنیف به کسی گفته می شود که متدین به آیین ابراهیمی باشد و شعار آن آیین را لازم الاجرا بداند. پس اونها خودشون را حنفا می گفتند چون که بر ملت ابراهیم علیه الصلاه و السلام می دانستند. در جای دیگه می فرما و یدعون اتباع ابراهیم علیه صلوات الله و سلامه علیه. قرآن مجید هم به این گواهی داده که مشرکین به خدا ایمان داشتن، به توحید ایمان نداشتن، به وجود خدای عزوجل ایمان داشتن. چنانچه در سوره یوسف هست و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. یعنی اکثرشان ایمانی به خدا نداشتن مگر ایمانی توأم با شرک، همراه با شرک، یعنی هم خدا، نه فقط خدا. ما چی میگیم؟ فقط خدا. اونها میگفتن هم خدا، یعنی معبودان هم خدا هم، به این صورت ایمان داشتن. این ایمان آمیخته با شرک است. پس این نیست که خدا را منکر بودند، خدا را قبول نداشتن، نه، بلکه اونها خدا را قبول داشتن. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت همه مردم بر چی هست؟ بر پذیرش رب سبحانه و تعالی است. بله، در رابطه با مرتبه اول توحید و درجه اول توحید هم خدمت شما عرض کنم که مشرکین عقیده داشتند که واجب الوجود فقط و فقط خدای عز و جل هست. این عقیده که هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یک زمانی بود که انسان اصلا وجود نداشت. این زمان عرض کنم که این عقیده، عقیده مشرکین هم بود و عرض کنم که یکی از شعرای جاهلیت در زمان جاهلیت سروده بود الا کل ما خلا الله باطل، بغیر از الله هر چی هست باطل. باطل یعنی فانی، یعنی هر چی غیر از خدا هست فانی هست. اونا اعتقاد داشتند که از بین می روند. بس این همون واجب الوجود بودن و اعتقاد به واجب الوجود بودن هست. اما این را خدمت شما عرض کنم که متاسفانه بسیاری از اهل خرافات زمان ما هستند که معتقدند بسیاری از بندگان خاص خدای عز و جل اونها حادث نیستند. اونها چیند؟ اونها قدیمند. یعنی در این مرتبه توحید که مشرکین مکه اختلاف نداشتند، اما اینها چی؟ اختلاف دارند که اونه انشاءالله ما بعدن به اون میپردازیم. هر کسی که اعتقاد داشته باشد که غیر از الله عز و جل کسی دیگه قدیم است، حتی پیامبران، ملائکه، این اعتقاد اعتقاد کفر است. حضرت مجدد الف ثانی رحمه الله که در مکتوباتشون هست، شون می فرماید به زبان فارسی هست این عبارتشون: ای برادر، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن علو شأنشان بشر بود. اولا جایگاهی که رسول الله داشت جایگاهش به جای خود، اما ایشون بشر بودن و به داغ حدوث و امکان متسم بود. یعنی رسول الله حادث بود، ممکن بود، قدیم نبود. قدیم صفت الله است و واجب الوجود صفت الله است. غیر از الله کسی واجب الوجود نمیتونه باشه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب الوجود نیست. و ملا علی قاری در شرح فقه اکبر نوشته که من قال بقدم العالم فهو کافر. کسی معتقد باشد که این عالم قدیم است، حادث نیست، این اعتقاد اعتقاد کفر است، این باور باور کفر است. الله عز و جل فقط و فقط ذاتش قدیم است. علامه نورشاه کشمیری رحمه الله نوشته: ثم ان هذه عقیده الادیان السماویه كلها. تمام ادیان سماوی بر این عقیده هستند که الله عز و جل فقط ذاتش قدیم است. و ما من دین حق الا و یعتقد بحدوث الاکوان الا الله. در هیچ دینی نیست مگر این اعتقاد وجود دارد که همه این عالم حادث است بغیر از الله. الله فقط ذاتش چیه؟ قدیم است. حتی خدمت شما عرض کردم که شاعر معروف عرب لبید میگوید، روایتش از ابو هریره رضی الله تعالی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم: اصدق کلمه قالها الشاعر کلمه لبید. صادق ترین کلمه و بهترین و درست ترین کلمه اون کلمه هست که شاعر جاهلیت لبید گفته: الا کل شیء ما خلا الله باطل. هر چیزی بغیر از الله باطل هست. علامه نووی می فرماید: والمراد بالباطل الفانی المضمحل. مراد از باطل اینه که فنا می پذیرد، مضمحل میشه، از بین می رود. پس لبید شاعر جاهلیت معتقد است که غیر از الله هر چیزی از بین میره. پس این اعتقاد و این باور در زمان چی بود؟ در زمان جاهلیت بود. شاه عبدالحق هم میفرماید: هر چیز که ما سوای حق است جل و علا باطل، فانی، حلاک، مزمحل و نیست است. و شاه ولی الله بعد از این مباحث طولانی درباره توحید، هم درباره واجب الوجود بودن، هم درباره خالقیت بودن، آخر می فرماید: و هاتان المرتبتان. این دو مرتبه توحید یعنی واجب الوجود و خالقیت، لم تبحث الكتب الالهیه عنهما. کتاب های الهیه از اونها بحث نکردند. ولم يخالف فيها مشرك العرب. مشركين عرب هم با رسول الله مخالف نبودند. ولا اليهود ولا النصارى. يهود ونصارى هم مخالف نبودند. بل القرآن العظيم ناص على انهما من المقدمات المسلمه عندهم. قرآن عظيم تصريح فرموده که این از مقدمات پذیرفته شده نزد مشرکین و یهود و نصارا بود که خالق فقط الله، واجب الوجود هم فقط الله، در این دو وصف کسی با خدا شریک نیست. خب این خدمت شما عرض کردم که اعتقاد و باور مشرکین مکه بود، یهود و نصارا بود. اما متاسفانه همونطوری که عرض کردم بسیاری از اهل خرافات، اهل بدعت، مبتدعین وقتی که دچار افراط میشن، افراط در محبت، من این نکته را خدمت شما باید عرض بکنم که همیشه شرک و بدعت و تندروی از راه محبت میاد. انسان وقتی که برای محبت حد و مرز نشناسد، در محبت افراط بکند، خب از همین شرک درست میشه. ابتداعا شرک از کجا درست شد؟ 5 تا از صالحین در زمان سیدنا نوح علیه الصلاۃ والسلام بودند، و دو سواع و یغوث و یعوق و نسل قبل از سیدنا نوح علیه السلام. خب اینها وقتی که فوت کردند، مردم با اینها محبت داشتند، مردم با اشاره شیطان تماثیل اینها را، مجسمه اینها را، تصاویر اینها را کشیدند، درست کردند و محبت میکردند با اونها. به عنوان محبت در عبادت خانه های خودشون گذاشتن، خدا را عبادت میکرده، اما در کنار اونها میگفتن این صالحین، به هر ما به اینها توسل میجوییم که اینها شفاعت ما پیش خدا بکنند. کم کم رفته رفته نسل های بعدی آمدن خود اونها را عبادت کردن. پس این شرک از راه محبت ایجاد شد. وقتی که انسان معرفت رب داشته نباشد، علم داشته نباشد، جاهل باشد، حد و مرزها را نشناسد، بندگان خدا را همپای خدا قرار میده. ز پیامبران الهی، اولیاء خدا، فرشتگان، اینها همه جایگاه و مرتبه ای دارند که اون جایگاه و مرتبه ای که قرآن برای ما مشخص کرده، ما باید اون جایگاه را برای اونها قائل باشیم. از اون جایگاه فراتر و بالاتر اونها را قرار ندهیم. مشکل از اینجا ایجاد میشه که ما اونها را از جایگاهشون بالاتر میبریم. یک ولی را، ولی خدا، دوست خدا، ببریم اون را در حد خدا قرار بدیم. یک پیامبر خدا را ببریم خدا قرار بدهیم. این مشکله. مسیحیان همین مشکل را داشتن. عیسی علیه السلام پیغمبر خدا بود، عابد بود، عبدالله بود، قال انی عبدالله آتانی الكتاب و جعلنی نبی. عبدالله بود، نبی خدا بود، اما مسیحیان چیکار کردند؟ او را به جای عبد معبود قرار دادند. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. ای عیسی، تو به مردم گفته بودی که شما را و مادرتون را به عنوان معبود مردم انتخاب بکنند. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. خدایا، اون چه که سزاوارش نیستم چگونه من میتونم به مردم بگم من معبود قرار بدن؟ بس ببینید این محبت بود، محبت مفرط، محبتی که از حد گذشته. پیامبر خدا را بردن جایگاه چی دادن؟ خدایی دادند، الوهیت دادند. پس اهل بدعت و اهل خرافات زمان ما هم متاسفانه به این مرض گرفتار شدند، به این بلا گرفتار شدند که گای رسول الله صلی الله علیه و سلم را مدح می کنند، گای اولیاء خدا را مدح می کنند، حتی صحابه را، سیدنا علی را مدح می کنند، شیخ عبدالقادر جیلانی را تعریف می کنند. خب اینها را در اون تعریف اغراق می کنند، افراط می کنند، به حد خدا می رسانند. چنانچه یکی از شاعران اهل بدعت به نام محمد یار اشعاری سروده، هیچ وقت عقیده خودتون را از شعر نگیرید، گرچه بعضی شاعران هستند که منصفند، از اون حدی که قرآن مشخص کرده فراتر نمی روند، اما عموما شعرا مبالغه گویی دارند. قرآن گفته و الشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون و انهم يقولون ما لا يفعلون. کاری نمی کنند می گویند، اما مبالغه گویی هست. نه، کسی را که دوست داره میگه من برایت فدا میشم، من برایت خونم را میریزم، من برایت خودم را قربان میکنم، در حالی که لا یفعلون، دروغ میگه. اکثرا اهل شعر، شعرا، از کنم که مبالغ گویی دارند. لذا این محمدیار، محمدیار بریلوی اشعار سروده در مدح رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این شعرش به زبان فارسی هست. زبان هندوستان قدیم فارسی بود، هندوستان به وسیله ایرانیان فتح شد و اونجا زبان رسمی فارسی قرار گرفت. شاه ولی الله رحمه الله ترجمهش فارسی هست، الفوز الکبیرش فارسی است، شاه عبدالعزیز فرزند شاه ولی الله تفسیر عزیزیش فارسی است، شیخ عبدالحق محدث دهلوی بسیاری از کتاباش فارسی هست. این بزرگان ما اکثرا آثارشون به زبان فارسی بود. لذا این محمدیار اشعاری گفته که این اشعار را شما دقت کنید. محمد مصطفی ثانی ندارد، ثانی یعنی دوم، نظیر ندارد، همتا ندارد، ندارد شأن جسمانی ندارد، یعنی جسم ندارد، به صورت گرچه انسان می نماید، مگر نسیان انسانی ندارد. به ظاهر انسان است، اما مثل انسان ها نسیان و فراموشی ندارد، در حالی که غلط است. شما حدیث ذوالیدین را خواندید، در تمام کتاب های حدیث است. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتباها به جای اینکه 4 رکعت نماز بخواند 2 رکعت نماز خواند. ذوالیدین گفت که یا رسول الله اقصرت الصلات ام نسیت، آیا نماز کم شده ما خبر نداریم، از این به بعد در نماز ظهر به جای 4 رکعت باید 2 رکعت بخوانیم، یا نه شما فراموش کردید؟ رسول الله گفت نه، اصلا من فراموش نکردم، بیادش هم نبود که من فراموش کردم. بعدم بقیه صحابه ذوالیدین را تایید کردن، بلی یا رسول الله شما 2 رکعت خواندید. بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم جبران کرد، فراموش کرد. این میگه مگر نسیان انسانی ندارد؟ چرا دارد؟ بعد ادامهش ببینی کفرگوییش را، ظهورش حادث و ذاتش قدیم است، العیاذ بالله. قدیم فقط گفتیم صفتی کیه؟ الله. این میگه ظهورش حادث است، تازه ظاهر شده، در زمان قریشی ها ظاهر شد، اما ذاتش قدیم است، چون ممکن لوث امکانی ندارد. ممکنات ما هستیم، نه ممکن الوجود. میفرما ایشون صفت امکانی ندارد، ممکن نیست پیغمبر، بلکه چی هست؟ واجب هست، یعنی واجب الوجود علیه بالله. بس ببینید این کفر است، این شرک در مرتبه اول توحید، یعنی در واجب الوجود بودن است، در اون مرتبه که حتی جهلای عرب تا این اندازه شرک نکردند. اما غلات زمان ما و یاوگویان زمان ما تا این اندازه میاند و چی میکنند؟ افراط میکنند. پس اهل بدعت و اهل خرافات ما، نه اینکه از اونها دست کم ندارن، بلکه از اونها هم چی گرفتند؟ پیشی گرفتند. این مرتبه اول توحید بود که بعضی متاسفانه دچار شرک شدن در این زمان. مرتبه دوم خالقیت. شاه ولی الله می فهم بل الحق انهم اعترفوا بتوحید الخلق. در حجت الله البالغ می فرماید حق این هست که مشرکین مکه به توحید خلق اعتراف داشتند که خالق فقط الله است. بغیر از الله هیچ کسی خالق نیست. آیات قرآن مجید را ببینید، سوره مبارکه زخرف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اگر از آنها بپرسی خالق معبودان شما کی هست، اینجا علامه ابن کثیر نوشته ولئن سألتهم ای المشرکین، از مشرکین بپرسی من خلقهم ای العابدین والمعبودین معا، هم عابدین را هم شما معبودان را، لیقولن الله للاصنام والملائکه، اونا اعتراف میکنه خالق الله است، برای بتها چنین صفتی قائل نیستند، برای ملائکه چنین صفتی قائل نیستند. حضرت علامه ابن کثیر اینجا میفرماید که این مشرکین گرچه معبودان را عبادت میکردند اما معترف بودند، قبول داشتند که اینها مخلوق خدا هستند. فقط این اعتقاد و باور را داشتند که خداوند به اینها اختیاراتی داده، خودشون هیچ. چنانچه می فرما و انما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة، این مشرکان با خدا آلهه را شریک می دانستند، هم معترفون انها مخلوقت له عبید له، اعتراف داشتند که اینها مخلوق الله و بندگان الله هستند. کما کانو یقولون فی تلبیتهم، چنانچه در تلبیه در لبیک خودشون میگفتند لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک، خدایا فقط شریک اون شریکی هست که اون مال تو هست، یعنی تو خالقش هستی، الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک، شریکی که شما مالک او هستی و اون چی که او در اختیار دارد هم شما مالکش هستی، یعنی همه چیزی او متعلق به تو هست. و می گفتم ما نعبدهم الا لیقربون الی الله زلفا، ما اینها را عبادت میکنیم ما را به خدا نزدیک بکنند. بس برای خود معبودان اعتقاد نداشتند که اینها خالق هستند، اینها آفریننده هستند. و عبارات زیادی از مفسرین که من کوتاه میکنم، اینها همه عبارت ها بیانگر این هستند که مشرکین اعتقاد داشتند خالق الله است، غیر از الله کسی دیگه نیست. در سوره عنکبوت ملاحظه بفرمایید، سوره عنکبوت، سوره لقمان، سوره زخرف، سوره زمر، همه این آیات شبیه هم هستند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، درباره آفرینش آسمان ها و زمین از اونها اگر سوال بکنی چه جواب میدند، و همچنین تسخیر شمس و قمر، و سخر الشمس والقمر، چه ذاتی شمس و قمر را مسخر کرده تابع کرده، لیقولن الله، حتما پاسخشون همین خواهد بود که الله است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سوره لقمان بود، و سوره زخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، سوره زمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بس اونها در خالقیت هیچ شک نداشتند. میرسیم به مرتبه سوم در تدبیر امور، در مدیریت کارها، در گردانندگی امور. این خدمت شما عرض کردم که مشرکین معتقد بودند امور بزرگ را، امور عظام را به غیر از خدا کسی تصرف ندارد، مثلا تصرف شب و روز، اونا می گفتن غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه شب و روز را تغییر بده. آوردن باران و امثال اینها را، تصرف در آسمان ها، در زمین، تصرف در دریاها، این امور عظام را، اینها می گفتن خاصه خداست، کار خدایان ما نیست. اما تصرف در امور کوچک، تصرف در امور حقیره، مثلا تجارت ما را یه رونقی بده، یه برکتی بده، مریضی فرزند ما را دور بکنه، مریضی زن و بچه را دور بکنه، این کارهای کوچک کوچک را، دردی را دوا بکنه، مریضی را شفا بده، اینها را معتقد بودن که خدایان ما میتونن. همچگونه میتونن خدا بهشون اختیارات داده. ببینید شما اگر این مطلب را درست درک بفرمایید و از آیات قرآن مجید که این آیات را بعدا قرآن جلوی شما است بفهمید، شما متوجه میشید که اون چی که در زمان ما هست هم همینه. یعنی فرقی بین این دو عقیده وجود نداره. لذا شاولی الله می فرماید والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام، مشرکین با مسلمین در تدبیر امور بزرگ موافق بودند، اختلافی ندارند. و در الفاظ الکبیر که به فارسی هست می فرماید و این مشرکان در خلق جواهر و تدبیر امور عظام هیچ یک را شریک نمی دانستند، کسی را شریک خدا نمی دانستند. الان تدبیر امور عظام، بعضی از امور عظام مثل تدبیر در خورشید، خورشید را به هر صورتی که الله بخواهد تابع بکند، مسخر بفرماید، تدبیر در ماه، تدبیر در ستارگان، تدبیر در شب، مدیریت شب، شب را خدا میخواد طولانی بکنه، شب را میخواد کوتاه بکنه، روز را، یا اینکه خدا بخواد همیشه شب بشه، همیشه روز بشه. آیا کسی از معبودان شما هست که بیاد و عکس این عمل کند؟ اونها میگفتن نه. پس در این کارهای بزرگ اونها اعتقاد داشتن، باور داشتن که کار کار خداست. آیات را ملاحظه بفرمایید وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سُورَيْ عَنْكَبُوتَ است وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ، این شمس و قمر را چه ذاتی مسخر کرده؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، اونها جواب می داده الله است. فانا یوفکون، وقتی که الله از خدا میگه فرماید به کدام سمت و سو اینها منحرف میشند و میرند. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه، الله میفرماید شما به من بگید ای مشرکان، اگر خدا همیشه برای تو شب بیاره تا روز قیامت شب بشه، خدایی دارید که شب را تبدیل به روز بکنه؟ خود جوابشون منفی بود، چون معتقد بودن خدایان ما این توان را ندارند. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، کدوم اله است که ضیاء و نور و روشنی بیاره؟ افلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. آیا معبودی دارید که این روز را تبدیل به شب بکند؟ جواب منفی بود. جواب این بود که نخیر، کسی دیگه نیست. اونا اعتقاد داشتن در این کارهای بزرگ، در این امور عظام، بغیر از خدا کسی نمیتونه. علامه قرطبی در تفسیر خودش میفرماید: فاذا اقررتم بانه لا يقدر على ايتاء الليل والنهار فلما تشركون به. وقتی که اقرار داری که غیر از خدا کسی نمیتونه، کسی نمیتونه که در شب و روز، در ماه و خورشید تصرف داشته باشد، پس چرا با خدا دیگران را در عبادت شریک قرار میدهید؟ خب حال ببین، این عقیده مشرکی بود. در این بخش اونها شریک نمی گرفتن، اما با تأسف شدید مشرکین زمان ما، اهل خرافات و اهل بدعت زمان ما، وقتی که در همون محبت مفرط که عرض کردم از حد می گذرند، از حد تجاوز می کنند، اینها چه اندازه افراط می کنند، چه کفرگویی هایی دارند. چنانچه کتابی هست مال احمد رضا خان بریلوی که سرکرده این بریلوی ها هست و رئیس گروهشون هست و کسی هست که در این شبه قاره هند این خرافات را و این چرندیات را متاسفانه به عموم مردم تحویل داد و از جهل عموم مردم سوء استفاده کرد. اون چی می نویسد؟ می گوید تو این کتابش که به زبان اردو هست و این ترجمه فارسی هست، می گوید خورشید تا زمانی که بر نائب و وارث او و فرزند او و دلبند او یعنی غوث الثقلین و غیث الکونین سیدنا مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی سلام عرض نکند، طلوع نمی کند. یعنی گویا خورشید در اختیار شیخ عبدالقادر جیلانی است. تا زمانی که هر صبح نیاد بیشون سلام نکند، تا اون زمان طلوع نمی کند. تابع شیخ عبدالقادر جیلانی است. اونا اعتقاد داشتن خدایان کلام کلان ما مثل ود و سوا و یغوس و یعوق و نسر، مثل لات و عزا، اونها نمیتونن کاری بکنند. اینها میگند که تا زمانی که بر شیخ عبدالقادر جیلانی عرض سلام نکند، نمیتونه طلوع بکند. چقدر اینها با قرآن مجید فاصله دارند. حتی اونها در این باب اعتقادشون، دیدگاهشون از اینها بهتر است. همچنین مشرکین اعتقاد داشتند که باران را الله عزوجل می باراند، انواع درختان را، اشجار را الله است که می رویاند. همه این تصرفات، همه این اختیارات، این نوع مدیریت ها به دست الله هستند. بغیر از الله کار کسی نیست. بعضم سوره عنکبوت ملاحظه بفرمایید: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، بپرس چه ذاتی از آسمان به شما آب میده. فأحیا به الارض بعد موتها، زمین را بعد از مردنش احیا میفرماید. لیقولن الله، حتما اونها پاسخ میدن الله است، بغیر از الله کسی دیگه نیست. این اعتقادشون بود، این باورشون بود. در سوره واقعه که خدای عزوجل استفهام می فرماید، اون استفهام گرچه جوابش نیست، اما اون استفهام را ما به اصطلاح میگیم استفهام تقریری. استفهام تقریری به معنی مثبت است، یعنی بله چنین است، شما هم باور دارید، شما هم قبول دارید. خطاب به مشرکین است. افرائیتم ما تحرثون، شما خبر بدهید به ما آنچه که شما کشت میکنید، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما هستی که زراعت را به وجود میآورید یا من خدا هستم؟ اونا اقرار داشتن غیر از خدا کار کسی دیگه نیست. چنانچه قرطبی میگه فاذا اقررتم بان اخراج السنبل من الحب ليس اليكم، شما اقرار دارید که خوشه را از حب و از دانه و از بذر چه کسی درست میکند و اخراج میکند؟ الله. شما نمیتوانید این کار را بکنید. و همچنین در باره تصرفات دیگری که در سوره واقع آمده، افرائیتم الماء الذی تشربون، شما در باره آبی که می نوشید به من خبر بدهید، انتم انزلتموه من المزن، شمایید که از ابر اون را فرود می آورید، ام نحن المنزلون، یا ماین، افرائیتم النار التي تورون، آتشی که شما افروختش می کنید. لذا همه این تصرفات مال الله بود، در اختیار الله بود، و مشرکین هم باور داشتند، مشرکین هم قبول داشتند که در کارهای عظام، در کارهای بزرگ، خدای عزوجل تنها مدبر و متصرف است، بغیر از الله کسی نیست. اما این بیچاره ها که خداوند به ما فهم دین بده، وقتی که دین را نمی فهمند، حدیث را نمی فهمند، معجزه و کرامت را نمی فهمند، دچار ذلت و دچار لغزش می شن. یکی از سرکرده های بریلویه به نام احمدیار گجراتی که کتابی نوشته به نام سلطنت مصطفی، سلطنت و پادشاهی رسول الله را میخواد ثابت بکنه، در تعریف خودش بیچاره اغراق میکند، افراط میکند. اما این استنباطش از یک حدیثی هست که من انشاءالله به با تفصیل بیشتر در این رابطه در آینده عرض خواهم کرد. خلاصش اینه که معجزه گاهی به دست پیامبر ظاهر میشه، این معجزه به دست پیامبر ظاهر میشه، اما پشت پرده، قدرت پشت پرده مالکی هست، مال الله است. تا زمانی که الله نخواهد نمیشه. پیامبر عصای خودش را میندازد مثل موسی علیه السلام، اما خودش میترسد، میگریزد از اون اژدها، در اختیارش نیست. الله عز و جل میفرمه یا موسی خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى، نترس، بگیرش، ما به شکل اول در میاریم. لذا پیامبر تا این حد از معجزه بیخبر است، همه چیز را الله ظاهر میکند. حضرت عیسی علیه السلام هم میگه اذ تخلق من انی اخلق لكم من الطین كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابره الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، هر چیز باذن الله، بدون اذن الله من کاری نمیتونم بکنم. لذا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر معجزه ای را هم اظهار میکند به چیه؟ به اذن الله است، از طرف خودش نمیتونه. اگر رسول الله به درخت اشاره میکنه که تو یه درخت بیا، معجزه رسول الله است، برای رسول الله سایه میکند، برای رسول الله پناهی میشه. از این نمیشه ما استنباط بکنیم که پس رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب میدانست، چه ببخشید، رسول الله مدبر و متصرف بودن. از حدیثی این چنین که درباره معجزه هست و معجزه یک امر خارق العاده هست، به دست پیامبر ظاهر میشه، اما گرداننده اصلی الله است، اگر الله نخواهد نمیشه. از چنین حدیثی این بیچاره احمدیار گجراتی استنباط کرده، چی میگه؟ میگه که از این معلوم شد که حکم رسول الله بر درختان و ابرها جاری هست، چنان که با صدا کردن او می آیند و با اشاره او بر می گردند. علیه عزو الله می خواد بگه که رسول الله تصرف خدایی دارد و هر چه اشاره بکنه به درخت ها و به خورشید همون میشه، در حالی که تا زمانی که الله نخواهد چیزی نمیشه. لذا ببینید فرق اهل بدعت و اهل شرک اون زمان را و این زمان را، که اون زمان معتقد بودن همه این امور به دست الله هست، اما اینها معتقدن که بعضی از این امور به دست اولیاء الله هست، به دست پیامبران خدا هست، که اینها چند قدم از اونها در خرافه گویی، در یاوه گویی، در افراد چی پیشی گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله. ساعت استراحتتون هست، تفریح هست، نیم ساعت شما اگر دوستان صبحانه آمده کردن میل بفرمایید و بعد از اون انشاءالله ادامه درست. در بیان عقاید مخاطبین اول قرآن مجید یعنی مشرکین مکه و اطراف مکه، ما این مطالب را خواندیم که در درجات توحید در بعضی از درجات مشرکین همسو بودند با بیانات قرآن مجید، اما در بعضی از درجات اختلاف داشتند. چند عقیده از عقاید مشرکین را ما خواندیم و در ادامه این مطلب را خدمت شما عرض می کنم که آنان اعتقاد داشتند که تمام مراحل توالد و تناسل مخلوقات، زاد و ولد مخلوقات، انسانها، حیوانات، بری، بحری، همه و همه در اختیار و تصرف الله عز و جل هست و هیچ موجودی نه به صورت ذاتی نه به صورت عطایی مدبر و متصرف این بخش نیست، یعنی بخش توالد و تناسل. چنانچه خدای عز و جل در سوره مبارکه یونس می فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت ومن يخرج ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. وقتی که از اونها بپرسید در رابطه با اینکه چه ذاتی هست که از آسمان و زمین به شما رزق میده، کدوم ذات هست که مالک سمع و بصر شما هست، چه ذاتی هست که مرده را از زنده و زنده را از مرده پیدا می فرماید، چه ذاتی هست که مدبر تمام امور هست، اون مشرکین جوابی و پاسخی نخواهند داشت به غیر از اینکه میگویند الله است. علامه قاضی ثناء الله رحمه الله در تفسیر مظهری می فرماید که مشرکین این امور را به سوی آلهه خودشون هرگز نسبت نمی دادند، اعتقاد نداشتند که خدایان ما بتونند این کارها را بکنند. یعنی لا یقدرون على اسناد هذه الامور الى ما يدعونه آلهه لظهور بطلانه. چون مسئله بدیهی هست، باطل هست که این امور را نسبت بدهند به سوی معبودان خودشون، هرگز نسبت نمی دادند. اونها هم اعتراف داشتند که این کارهای بزرگ را، کارهای کلام را فقط و فقط الله مدبر است، الله متصرف است و بغیر از الله هیچ مدبری وجود ندارد. علامه عثمانی هم می فرماید مشرکین معترف بودند که کلیه امور عظام را بغیر از خداوند تعالی کسی دیگر نمی تواند انجام بده. خب پس در تدبیر امور عظام و کارهای بزرگ، بعضی از کارهای بزرگ الان بخشهای مختلفی ما داریم، در آیات دیگر بخشهای دیگری می خوانیم، آنان با خداوند شریک نمی گرفتند، معتقد بودند خدایان ما کارهای معمولی را و مسائل پیش پا افتاده را انجام میدند، کارهای بزرگ را، کلان را فقط و فقط خدا انجام میده. اما متاسفانه اهل خرافات عصر ما و زمان ما عکس اونها اعتقاد دارند که بر بسیاری از امور اولیاء خدا یا بزرگان یا انبیا با توجه به بعضی از احادیث معجزه که قبل از زنگ تفریح هم اشاره کردم، بعضی از احادیث معجزه که معجزات جز استثناءات هستند و معجزات ظهورشون به دست پیامبران هست، اما کلید اصلی و فاعل اصلی خدای عزوجل است و به دست خدا است. لذا چه برداشت های منفی، چه برداشت های غلطی می کنن. مثلا در همون کتاب سلطنت مصطفی نوشته از یه معجزه، از یه حدیث استنباط می کنه، میگه معلوم شد که بر قوت و حرکت تمام اعضای انسانی حکم رسول الله جاری هست علیه عزو بالله. یعنی رسول الله است که هر کاری در وجود انسان انجام میده. و از حدیثی که در رابطه با حافظه ابو هریره هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند، خب این نوع معجزات در حیات طیبه آن حضرت فراوان است. از این استنباط میکنه معلوم میشه که رسول الله چنان قدرت داره که ابو هریره را توانست قوت حافظه ببخشه. و نه اینکه در رابطه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه درباره اساتید خودشون، مشایخ خودشون، مرشدهای خودشون و افرادی که هیچ جایگاهی از نظر شرع و دین ندارند چنین افرادهای، چنین غلو اونها اعتقاد دارند. چنانچه شعر فارسی حضرت استاد رحیم شعر به زبان اردو نقل کرده که بعضی از این اهل خرافات، از غلات زمان ما چی نوشتن. کتابی در مدح احمد رضا خان بریلوی که یکی از سرکرده هایشون هست، اسم کتاب هم هست مدائح اعلی حضرت. اعلی حضرت بیشتر به احمد رضا خان میگفتند. چی گفته این شاعر؟ ببینید به زبان اردو هست: مشکله میره آسان فرمائیں میره مشکل کشا احمد رضا، مشکلات من آسان کن ای مشکل کشای من احمد رضا. ایسا ہے مرشد میرا احمد رضا، سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا. یعنی مرشد من احمد رضا است و مشکل کشای همگان است احمد رضا. کون دیتا ہے مجھے، کس نے دیا، جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا. چی کسی به من میدهد؟ هر کسی، هر چیزی که میدهد تو میدهی ای احمد رضا، هر چیزی که میدهی فقط تو میدهی احمد رضا. دل ملا، آنکه ملی، ایمان ملا، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا. یعنی به من دل دادی، به من قلب دادی، چشم دادی، ایمان دادی، هر چی دادی تو دادی ای احمد رضا. ببین چه اندازه خرافات، چه اندازه غلو، چه اندازه افراد. آیا انسان با کسی که محبت داشته باشد آیا باید جایگاه خدایی بهش بدهد؟ یکی از دلائل ارز کنم که خرافات، شرک در امت همینه که انسان حد و مرزی برای محبت نشناسد و بندگان خدا را جایگاه خدایی و الوهیت بده. همچنین بحث مالکیت هست. مشرکین اعتقاد داشتند که مالک هم فقط خداست، یعنی هر غیر از خداوند معبودان هیچ نوع ملکیتی نه به صورت ذاتی دارند نه به صورت عطایی دارند. چنانچه قرآن کریم در سوره مؤمنون هست که از مشرکان بپرس: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، ای پیامبر از این مشرکان بپرس که آنچه که در زمین، خود زمین و آنچه که در زمین است مالکیه، مالک اینها چه کسی هست، چه ذاتی هست. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، برای چه کسی هست این زمین و آنچه که در زمین هست اگر شما می دانید. پاسخ مشرکین چی خواهد بود؟ سیقولون لله، آنها حتما پاسخ می دن همه و همه مال الله، در اختیار الله. قل افلا تذکرون، وقتی که مالک الله هست آیا پند حاصل نمی کنید؟ چرا معبود غیر خدا را قرار دادید؟ على اي حال علامه ابن كثير برين ايه مي فرمايت: فيعترفون لك بان ذلك لله وحده لا شريك له. هنا اعتراف ميكونند، مشركان اقرار دارند، اعتراف دارند كي همه و همه در اختيار الله، الله در اين ملكيت شريكي ندارد. اما بعضهم اهل خرافات معتقدند در کتاب های مثل الامن والعلا که صبح هم عرض کردم و همچنین سلطنت مصطفی، چند تا عبارت هستن میخوانم. نوشته: رسول الله مالک تمام زمین و همه مخلوقات است. جای دیگه نوشته: رسول الله مالک تمام آدمیان است. جای دیگه نوشته: مگر سلطنت این پادشاه بر تمام درختان و ابرها است؟ آنها مالک خود را میشناسن، یعنی ابرها و درختان، و خدمت او را به جا می آورند. از همون حدیث معجزه که عرض کردم. نیز معلوم شد که سلطنت رسول الله بر تمام حیوانات جهان است، در رابطه با اون معجزه اون شطوری که آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و شکایت اربابش کرد. لذا از چنین روایت های این عقیده را، این برداشت را کردن، این با آیات قرآن مجید در تضاد است و منافات دارد. حتی این اعتقاد را مشرکین صدر اول نسبت به خدایان خودشون، نسبت به آلهه خودشان نداشتند. ببینید اونها معتقد بودند رب، مالک، خالق همه و همه الله عز و جل هست. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سيقولون لله قل افلا تتقون. از اینها اگر بپرسی رب آسمان های هفتگانه و رب عرش عظیم چه ذاتی هست، پاسخ اونها بازم الله است. ای من هو الخالق العالم العلوی، ابن کثیر در تفسیر این آیه می فرماید از اینها بپرس که خالق عالم بالا کی هست، بما فیه من الكواكب النیرات والملائکه الخاضعین له، کواکب روشن و ملائکه متواضع، فی سائر الاقطار منها والجهات، که در همه اقطار و اکناف و گوشها و جهتها به دستور الله عز و جل به مأموریت خودشون مشغول هستند. مالک اینها کیه؟ رب اینها کیه؟ پاسخ اونها الله هست. مشرکین باور داشتند. اما باز هم غلات، افراطیون در کتابهایشون، همون کتابهای گذشته، سلطنت مصطفی، الامن والعلا، من به صورت خلاصه این عقاید را میخوانم، همین اندازه شما بدانید که اینها در افراط و در غلو از اونها پیشی گرفتند. یک حدیثی نوشته، نوشته از این معلوم شد که خالق بهشت، عرش و غیره الله تعالی هست و مالک آنها محمد رسول الله هست. یعنی خالق خدا است اما مالک خداوند به رسول الله اینها را بخشیده. بعد نوشته حکم نبی علیه الصلاة والسلام بر شمس و قمر و تمام ملکوت و سماوات و الارض جاری هست. در جای دیگه نوشته سرکار دو عالم به حکم پروردگار مالک و مختار کونین، مالک زمین و آسمان، به اعطاء رب خود مالک جهیم و مالک جنان است. بهشت و جهنم هم مالکش پیغمبر است. عیاذ بالله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان شفیع هستند، سفارش کننده هستند، اما مالک رب حقیقی هست که این افراط و این غلو باعث شده که جایگاه رب را به پیامبرش بده. همین شرک، همین اون چیزی که خدای عزوجل از یهودیان نپسندیدند، این جایگاه را به عزیر دادند. از مسیحیان قبول نکردند، چون این جایگاه را به عیسی دادند. خدا خداست، مصطفی مصطفی است، هر یکی جایگاه خودش. ما مصطفی را به عنوان پیامبر خدا، فرستاده خدا قبول داریم، ایمان داریم، دوست داریم، اتباع میکنیم، پیروی میکنیم از دستوراتشون، اما نه اینکه بیشون جایگاه خدایی بدهیم و معتقد باشیم که قدرت خدای عزوجل را دارند. خب همچنین در رابطه با بقیه امور، تدبیر و تصرف بقیه امور، اونها معتقد بودند که مدبر، مختار، متصرف، مدیر، گرداننده فقط و فقط ذات الله عز و جل است. آیات مبارکه سوره مؤمنون را می خوانم و سوره یونس را، که سوال خدا، سوال از طرف خداست، جوابی که مال مشرکین هست، اما خدای عزوجل این جواب را ذکر می فرماید چون اونها قبول داشتند. قل من بیده ملکوت کل شیء، از آنان بپرس که چه ذاتی هست که به دست او ملکوت هر چیز هست، اختیارات و تصرفات و پادشاهی هر چیز هست. و هو یجیر ولا یجار علیه، کدام ذات است که او پناه می دهد اما کسی دیگر را نمی توان از عذاب او پناه داد. ان کنتم تعلمون، اگر می توانید جواب بدید. سیقولون لله، پاسخونها چی است؟ همه این اختیارات، این تصرفات، این تدابیر مال الله است. قل من يرزقكم من السماء والارض، از آنان بپرس چه ذاتی هست که شما را رزق میدهد از آسمان و زمین. ام من يملك السمع والابصار، چه ذاتی هست که مالک سمع و بصر شماست، مالک چشم و گوش شماست. و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي، چه ذاتی هست که زنده را از مرده و مرده را از زنده می آفریند و بیرون می کند. و من یدبر الامر، چه ذاتی هست که همه امور را می گرداند، مدیریت می فرماید. فسیقولون الله، اونا پاسخشون الله است، اونا حتما خواهند گفت که الله، چون بغیر از الله اعتقاد ندارند کسی این کارها را انجام بده. علامه آلوسی اینجا بعد از این آیات می فرماید ای من یلی تدبیر امر العالم جمیعا، چه کسی است که امر همه عالم را مدبر هست و تدبیر می فرماید. اما بعض هم متاسفانه غلات، این من چند تا نمونه عرض می کنم، کتاب ها را ببینید چه اندازه افراط است. هر کسی نسبت به هر کسی که اعتقاد دارد، یکی پیامبر را مختار میداند، یکی از اولیا را میداند، بعضی امامان را میداند، بعضی جنات را میداند، بعضی افرادی که مثلا در منطقه خودشون مشهور هستند، یعنی عموم مردم، جهال در رابطه با این افراد این اغراق را، این افراد را دارند. چنانچه بازم احمد رضا بریلوی میگوید تمام نعمت های دنیا و آخرت در اختیار رسول الله است، به هر کسی بخواهد عطا می کند. و یکی از عقاید که با این آیات در تضاد است، عقاید خرافاتی ها، اینه که اهل خرافه معتقدند اولیاء خدا و دوستان خدا بعد از این که میمیرند و از این جهان سفر میکنند، معتقدند که ارواحشون میره به عالم بالا و از اونجا مناطق مخصوص به اونها سپرده میشه. در اون مناطق خودشون که معمولا اون مناطق مناطق خودشون هست، در اون مناطق خودشون اینها تصرف میکنن، رتق و فتق میکنن، به امور مردم رسیدگی میکنن. لذا هرگاه مردم مشکلی داشته باشند و مردم اونها را فریاد بزنند، اونها رسیدگی میکنند. چنانچه مثلا یکی از اولیاء مال منطقه ما، منطقه بلوچستان است، اونها اعتقاد دارند که این ولی روحش پرواز میکنه میره آسمان ها، اونجا با فرشتگان همراهی میکنند، خداوند این خطه را به او میسپارد، میگه اینجا مردم هر مشکلی دارند، یکی فرزند میخواهد، یکی رزق میخواهد، یکی شفای مریض میخواهد، یکی برکت در تجارت میخواهد، هر چی میخوان شما به اونها بدهید. این باور را دارند اهل خرافات ما. در حالی که این آیات که وقتی میخوانیم و این آیات بیان میکند که همه امور در دست الله است، گرداننده تمام کارها رب هست، خب این آیات با این عقاید در تضاد است و مخالف است. ما بعدن خواهیم خواند انشاءالله در سوره نازعات، فالمدبرات امرا، از اونجا بعضی استنباط میکنند، میگن مدبرات امور، تدبیر امور به دست اولیاست و اولیاء الله بعد از رحلت از این دنیا باز هم مشغول امور دنیا هستند. در حالی که حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله نوشته که کسانی که دوستان خدا هستند و رنج و زحمت این دنیا را تحمل کردند، سالها عبادت و ریاضت و عرض کنم که سجده خدا به جا آوردند، اونها بعد از این که بمیرند اونها میروند در ناز و نعمت قرار میگیرند، اونها میروند در بهشت خدا قرار میگیرند، در عالم برزخ تعیش میکنند، در عالم برزخ از رزق خدای عزوجل استفاده میکنند. مثلا مثل شهدا که قرآن صراحتا فرموده که بعد از این که شهدا از این دنیا میروند شهید میشوند، پیش خدای عزوجل رزق حاصل میکنند، بل احیاء عند ربهم یرزقون. حضرت شاه عبدالعزیز میفرماید اینها وقتی که رفتن به نعیم و به بهشت خدا رسیدن، اینا دوباره چرا بیاین به دنیا؟ سر و کارشون دوباره با مصائب و با آلام و با دردها و رنجهای دنیا بشه؟ خدای عزوجل برای امور خودش فرشتگانی را تعیین کرده که همه امور را به اونها سپرده که اونها باید دستورات خدا را یک به یک انجام بدن. لذا اولیا چی کار دارن با مشکلات مردم؟ پس این غلات نه تنها در رابطه با انبیا افراد دارن، درباره اولیا هم دارن. همین گروه که بنده عرض کردم، اینها یکی از اولیایی که در رابطه با ایشون افراد میکنند، درباره ایشون غلو میکنند، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمه الله تعالی است. در زبان اردو شعر نوشته آقای احمد رضا که در کتاب ببخشید، این شعر مال احمد رضا است اما در کتاب حدائق بخشش نوشته، بنده قادر کا بی قادر ہے عبدالقادر، یعنی بنده قادر هست، عبدالقادر معنیش هست بنده قادر، اما خودش هم قادر است، خودش هم قدرت داره، خودش هم توان داره، بنده وقتی که خودش توان داره چرا اسمش است عبدالقادر، بنده قادر که بی قادر هی عبدالقادر، سر باطن بیه ظاهر بیه عبدالقادر، سر باطن و ظاهر است، از باطن و ظاهر انسان ها خبر دارد عبدالقادر، زی تصرف بیه معزون بیه مختار بیه، یعنی متصرف هم است معزون و اجازه دارد از طرف خدای عزوجل و مختار است، اختیار همه امور به دست او هست. علیاذ بالله کار عالم کا مدبر بیه عبدالقادر، یعنی مدبر و گرداننده کار عالم هست عبدالقادر. همین نوع خرافات را به دست مردم دادند، عقیده مردم را خراب کردند. بعضی اوقات می شنویم بعضی از واعظان خطبا، اکثرا اینهایی که موعظه می کنند بالخصوص اونجایی که ما بودیم، واعظان بیشتر از علم قرآن و سنت بی خبرند، از آیات الهی غافلند، ناآگاهند، بیشتر سعی میکنند تو موعظهشون داستانی تعریف کنند، داستانی که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد، یا فوقش یه شعری بخونند. لذا یه آقای با آب و تاب تعریف میکنه، مردم هم سبحان الله میگویند و گریه میکنند، مردم عوام خبر ندارند درباره همین غلو و همین افراط. درباره شیخ عبدالقادر جیلانی میگه یه روز یک پیرزنی داشت، یک فرزندی داشت، تک فرزندش بود و ازرائیل آمد، ملک الموت آمد، از طرف خدا دستور داشت روح فرزندش را گرفت. خب گاهی میشه خدای عز و جل بعضی بندگان را امتحان میکنه، تنها عرض کنم که فرزند دلبندی که دارد اون ازش گرفته میشه، امتحان الهی سخت است، باید صبر کرد. میگه آمد و فرزند این پیرزن را ازش گرفت، روحش را قبض کرد. این پیرزن آه و فغان کرد، داد و فریاد کرد، رفت پیش شیخ عبدالقادر جیلانی، گفت که تنها فرزند من بود، این هم جبرئیل از ازرائیل از من گرفت. عبدالقادر ناراحت شد، در حالی که ازرائیل داشت ارواح را می برد، ارواح مردهایی که در اون روز قبض کرده بود، چندین روح بود، به ازرائیل گفت که روح این را برگردان، این پیرزن دیگه سایه ای ندارد، دیگه عصایی ندارد، تنها فرزندی که داره روحش را بهش برگردان. ازرائیل گفت من دستور ندارم، اجازه ندارم و دستور خدا را من اجرا میکنم. عبدالقادر ناراحت شد، الان ببین خرافات را مردم هم داره گریه میکنن، سبحان الله. عبدالقادر ناراحت شد و دست برد به همون عرض کنم که محلی که روحا اونجا ارواح اونجا نگهداری میشد، دست انداخت و همه ارواح را آزاد کرد، همه مرده های اون روز مرده بود همه دوباره برگشتند و زنده شدند. ازرائیل رفت پیش خدا شکایت کرد، خدایا عبدالقادر امروز با من چنین رفتار کرد. خدا گفت که کار داشته نباش، خطر جدی هست. علیاذ بالله، یعنی اگر عبدالقادر عصبانی میشه برای من هم خطره. وقتی که چنین چیزای بخور مردم میدند و مردم هم اعتقاد پیدا میکنه، مسلمه این آقای که دعا میکنه هم به جای خدا از عبدالقادر میخواد، گوسفند میکشه به نام خدا نمیکشه، به نام عبدالقادر میکشه. لذا از این عقاید و از این خرافات شرک پیدا میشه، این از همون نوع خرافات است. ببین شعر بعدی، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، غوث هم به عبدالقادر میگند، در حالی که غوث گفتن هم درست نیست، غوث به معنی فریادرس، فریادرس فقط خداست. یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث، غوث ما الله است. لذا میگه از احد یعنی از خدا به احمد رسیده، هرچی رسیده یعنی به رسول الله، و از رسول الله به تو رسیده. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، از احد به احمد رسید و از احمد به تو رسید. چی رسید؟ کن اور سب کن مکن، یعنی همه تصرفات عالم حاصل ہے یا غوث، برای تو حاصل است اے غوث، من هر مشکلم را از تو میخواهم. لذا این نوع عقاید، این نوع خرافات در رابطه با اولیاء خدا، دوستان خدا، در حالی که شیخ عبدالقادر جیلانی کتابهایی که نوشتن در صفحات آینده این مقدمه می آید که خود ایشون چه اندازه موحد بودند، چه اندازه با خرافاتی ها مخالف بودند، ولی متاسفانه بعدن شیطان وقتی میخواد از این بزرگان تلافی بکند، ضربه خورده، این چیزا رو به خور مردم میده. لذا معتقد است که خالق کل خدای تعالی شما را قرار داد، چنانچه در سلطنت مصطفی میگوید خالق کل شما را، مالک کل ساخت، هر دو جهان در اختیار شماست، هر شخصی هر چی بخواهد از عطای پروردگار به او عطا می کند، هر شخصی را از هر چیزی که بخواهد محروم می کند، محروم می کند، برای هر شخصی که هر چی بخواهد حلال می فرماید، برای هر چی بخواهد حرام می فرماید. منظور این است که شاهنشاه هر دو جهان و مالک و مولای هر دو جهان است درباره رسول الله، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصل را در سوره تحریم هست، اصل را بر خود حرام می کند. الله عز وجل می فرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله، ای پیامبر اون چی که خدا حلال قرار داده چرا حرام میکنی؟ پیامبر اجازه ندارد حلال خدا را حرام بکند، حتی برای خودش. چطور برای امت اینطوری که این آقا میگه هر چی را پیغمبر بخواد حلال میکند، هر چی را پیغمبر بخواد حرام میکند، هر چی را پیغمبر بخواد به هر کسی میدهد؟ بهترین یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ ها، در معرکه ها شهید می شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رضای خدا در همین است. رسول الله نمی تواند اونها را از اون مصیبت نجات بده. لذا وقتی که ما آیات قرآن مجید را، سیره طیبه را، احادیث نبوی را بررسی میکنیم، میبینیم اینها همه خرافات هستند. و نه اینکه این افراط را درباره رسول الله، فقط درباره قدرت، بلکه رسول الله را اینها معبود قرار دادند، مسجود قرار دادند، میگن معبود ماست، ما عبادت میکنیم آن حضرت را. چنانچه میگه هست مسجود ما محمد، سجده درگهش عبادت ماست. سجده به درگاه رسول الله میگه عبادت برای ما، در حالی که سجده فقط برای الله باید باشد. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، اینا آیات قرآن هستن و این شعر است، جایگاه شعری که یه انسان درست کرده و جایگاه آیات قرآنی که از طرف رب نازل شده. و یک شعر دیگر هم به زبان اردو هست، میگه تملیک ملیک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا، خطاب میکند اهل توحید را، میگه به تو چه. تملیک ملیک سے مالک عالم کہا، یعنی خدای عز و جل به ایشون تملیک داد، همه چیز را در اختیار پیغمبر گذاشت و پیغمبر را مالک تمام عالم قرار داد، به تو چه که تو مخالفت میکنی؟ به اهل توحید میگه. بعد میگه دل تا ساجد نجدیا پر تجھ کو کیا، یعنی دل او را سجده میکند، دلم میخواد که پیغمبر را سجده بکنم، ای نجدی، ای وهابی، به تو چه. لذا منظور اینه که خداوند این شاعر میگه خداوند او را مسجود من قرار داده، خداوند او را مالک عالم قرار داده، دل من هم میگه اون سجده بکنم، سجده بکنم، به تو چه ربطی داره؟ العیاذ بالله. ولی آیات قرآن را میخوای چیکار بکنی؟ پس عزیزان اینو میخواستم عرض کنم خدمت شما که مشرکین شرک میکردند، اما نه تا این اندازه که اهل خرافات امروز دارند، تا این اندازه اغراق، تا این اندازه افراد. اونا خدایان خودشون را میگفتند، ما میخوانیم در سوره های حوامیم انشاءالله که اونها میگفتند خدایان ما فقط سفارش ما میکنند، خدایان ما در مقابل خدا قدرتی ندارند، جایگاهی ندارند. بعضی از موهبت ها را خداوند به اینها بخشیده و حتی معتقد بودند در مصائب بزرگ، در مشکلات بزرگ مثل مصائب دریا، مثلا وقتی که به دریا می رفتند توصیه می کردند، می گفتن برادران ببینید تو دریا غیر خدا را صدا نزنید، از غیر خدا حاجت نخواهید، چون خدایان ما اینقدر توان ندارند که بتونن تو دریا به ما کمک بکنن. این مطلب در ده ها آیه قرآن مجید بیان شده. ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه یونس، الله می فرماید هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله آن ذاتی است که در بر و بحر، در خشکی و دریا شما را میبرد، سیر میدهد به وسیله مراکب. مرکب خشکی اون زمان سفینه البر شتر بود و سفینه البحر خودش کشتی هست. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، الله می فرماید حتی وقتی که شما، بعضی از شما در کشتی قرار می گیرید، در کشتی می نشینید، و جرین بهم بریح طیبه، وقتی که باد می وزد، بیشتر بادبانی بود در قدیم، موتور نبود، باد می وزد و به جهت موافق می وزد، باد می وزید و کشتی را به هر سمتی که می خواست می برد، و فرحو، اون وقت خوشحال می شدند که ما مثلا به مشرق میریم، باد هم به سوی مشرق می وزد. اما گاهی اینطور می شد که ناگهان یه طوفان می آمد، ناگهان در دریا موج می آمد، جاءت ریح عاصف، وقتی که خوشحال می شدن ناگهان طوفانی می آمد، باد تندی می وزید، و جاءهم الموج من كل مكان، از هر سمت از هر جهت موج می آمد، موج بر کشتی سوار می شد. اینجا دیگه ناامید می شدن، و ظنوا انهم احیط بهم، یقین می کردند که الان دیگه در محاصره قرار گرفتند، از این به بعد دارن غرق می شن. وقتی که به این مشکل مواجه می شدن چه کار می کردند؟ دعو الله مخلصین له الدین، اونجا خدا را فریاد می زدن و دعای خودشان را، فریاد خودشان را خالصتا برای الله می دانستن، بغیر از الله از کسی دیگه حاجت نمی خواستن. و چی گفتند؟ چی می گفتند؟ با خدا عهد می کردند، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، بار اله اگر ما را از این مهلک نجات بدی، از این مصیبت نجات بدی، ما از بندگان شاکر تو خواهیم بود. شاکرین را تفسیر جلاله نوشته الموحدین، یعنی اگر این بار ما را نجات دادی دیگه کسی را با تو شریک نمی گیریم، فقط تو را عبادت می کنیم. اما فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، وقتی که خدا نجاتشون میداد دوباره می پرداختن به شرک، یبغون فی الارض بغیر الحق، ای الشرک جلاله بازم گفته. پس این آیه همونطوری که هم جلاله میگه هم آلوسی میگه، این آیه دلالت میکنه بر اینکه مشرکان وقتی که سوار کشتی میشدند تو دریا قرار میگرفتند، در گرداب میافتادند، اونجا بغیر از خدا از کسی دیگه حاجت نمیخواستند، فقط خدا را فریاد میزدند. مخلصین له الدین، علامه ابن جریر در تفسیر ابن جر در تفسیر خودش نوشته، در تفسیر طبری، که اونها وقتی که به مشکل برخورد میکردن میگفته حیا شرا حیا، حیا شرا حیا، این ورد اونها بود. حیا شرا حیا به معنای یا حی و یا قیوم. حیا شرا حیا یعنی چه؟ یعنی یا حی و یا قیوم. این در سوره یونس بود. در سوره لقمان خدای عز و جل می فرماید و اذا غشیهم موج کالظلل، هرگاه مشرکین را موج تحت پوشش قرار می داد، موجی که مثل ابر بود، دعو الله مخلصین له الدین، فقط و فقط خدا را می خواندند، بغیر از خدا از کسی دیگه حاجت نمی طلبیدند. داستان حضرت عکرمه را خاندید، شنیدید، در صحیح بخاری هم است، در کتابهای حدیث هست که عکرمه فرزند ابو جهل، ابو جهل خودش در بدر کشته شد، وقتی که مکه مکرمه فتح شد 6 سال بعد از اون عکرمه سردار، یکی از سرداران مطرح بود. عکرمه گریخت، رفت به طرف دریا و از دریا سوار کشتی شد. در سنن نسائی این حدیث با این الفاظ آمده و اما عکرمت فرکب البحر، عکرمه سوار کشتی شد، فاصابتهم عاصف، طوفانی در دریا آمد، فقال اصحاب السفینه اخلصوا، اصحاب سفینه ملاحان و ناخدایان گفتند اخلصوا، اینجا خالصتا خدا را بخوانید، مواظب باشی غیر از خدا بت‌ها را آلهه را نخوانید، چون اینجا کاری اونها نیست، اینجا خدای بزرگ را بخوانید. اخلصوا یعنی در دعای خودتون اخلاص داشته باشید، اخلاص یعنی فقط خدا، فقط خدا را بخوانید. فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا، معبودان شما، آلهه شما اینجا کاری نمیتونن برای شما انجام بدن. عکرمه تعجب کرد، گفت که پس اینطوره؟ فقال عکرمه والله لئن لم ينجني من البحر الا الاخلاص لا ينجني في البر غيره، سوگند به ذات خدای عز و جل که اگر بغیر از اخلاص در دریا مرا کسی نجات نمیده، اخلاص یعنی فقط خدا را خواندن، پس در بر و در خشکی هم بغیر از خدا و بغیر از توحید دیگه هیچ منجی برای من نخواهد بود. پس وقتی که خدایان که ما این همه زجر و سختی ها تحمل کردیم به خاطر همین خدایان، اینجا تو دریا نمیتونم برای ما کاری بکنم، اونجا تو خشکی هم نمیتونم، بس. از اینجا عکرمه دریافت و با خودش عهد کرد، با خدای خودش عهد کرد، نذر کرد. چی گفت؟ گفت اللهم ان لك علی عهدا، بار الها من با تو این پیمان را میبندم که ان انت عافیتنی مما انا فیه، که اگر مرا از این مهلکه نجات دادی، به عافیت و سلامتی از اینجا نجات پیدا کردم، ان آتی محمدن، من پیش محمد میام، حتی ازع یدی فی یدیه، دستم را در دستش میگذارم، با او بیعت میکنم، که او همینه میگفت، او میگفت این خدایان نمیتونن کاری بکنن، واقعا این خدایان اینجا نمیتونن کاری بکنند. فلا اجدنه عفوا کریما، من حتما محمد را عفو و کریم میابم. لذا خدا نجاتش داد، خدا که نجاتش داد، فجاء فاسلم، آمد محضر رسول الله، مسلمان شد. اکرامت دریافت که بغیر از الله کسی نمیتونه مشکل منو حل کنه. لذا این عقیده بود، این دیدگاه بود، دیدگاه مشرکین بود که در دریا کار خدایان ما نیست. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقتی که در کشتی سوار می شدند فقط و فقط خدا را می خواندند. الله عز و جل هم در سوره انعام این گونه تعبیر می فرماید و سؤال می کند: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، بپرس از اونها، سوال کن، به آنان بگو چه کسی شما را نجات میده از تاریکی های خشکی و دریا؟ تدعونه تضرعا و خفیه، در حالی که او را میخوانید با تضرع و آهسته آهسته. شما اونجا چی میگی؟ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، بار الها اگر از این مهلکه ما را نجات دادی ما از بندگان سپاسگزار خواهیم بود. بعد از این دیگه کفران نعمتت نمی کنیم، با تو شریک نمی گیریم. یاد شما هست ای مشرکان؟ مشرکین همین طور بودند. پس ببینی عزیزان، در این نوع کارهای بزرگ مشرکان اون زمان از خدا یاری می جستند، اما مشرکان زمان ما عیاذ بالله، انسان خرافات اینها رو میبینه تعجب میکنه، اینها چی دارن میگند؟ اینها از اونها چند قدم جلوتر رفتن در خرافه و در شرک. شاعری به زبانش فارسی میگه: بگرداب بلا افتاد و کشتی، بگرداب بلا افتاد و کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. به جای اینکه از خدا مدد بخواهد، مدد کن یا معین الدین چشتی، العیاذ بالله. آیا بدتر از اونها هستن یا نیستند؟ آیا خرافتر هستن یا نیستند؟ بسیاری ها هستن که میخواهند کرامات بزرگان را بیان بکنند. این کرامت کرامت نیست، این دروغه. تو کتاب ها، داستان ها، جوان ها هم میخونن کتاب ها را، الان هم این کتاب ها هستند میخونند و به ظاهر متأثر میشن، ولی اینها همه دروغن، اینها با آیات قرآن مجید در تناقض هستند. میگه ولی از اولیاء خدای روز نشسته بود، یه مرشدی با مریدان خودش نشسته بود و سرگرم حرف زدن بود، یهو یک حرکت غیر عادی انجام داد، دست برد به طرف جلو و چند لحظه بعد دستش را عقب کشید، دستش تمام خیس شد، پر از آب شد، آب داشت میچکید. تعجب کردن مریدان که این اینجا آب نبود، این دستش را به کجا برد؟ ازش پرسیدن حضرت این حرکت چی بود؟ این آستین شما تر شد، این رازش چیه؟ گفتی که از مریدان در فلان جا با مشکل در فلان دریا با مشکل مواجه شد، از اونجا ما رو صدا کرد، ما بدادش رسیدیم، العیاذ بالله، ما نجاتش دادیم، نگذاشتیم که غایقش سرنگون بشه، چپ بشه. این نوع کتاب ها، این کتاب ها با قرآن مخالف است، با این آیاتی که ما میخوانیم در تضاد است. این کتاب ها را هر که بنویسه و هر که تایید بکنه از نظر قرآن ردن اینها. آیا تا این اندازه ما بخوایم یک کرامتی ثابت بکنیم؟ باز میگن نه، شما کرامت ها را متوجه نمیشید. ما این آیات را چطور تفسیر بکنیم با این کرامت شما؟ شک نیست که انبیا معجزه داشتند، اولیا کرامت داشتند، ولی بعضی وقتها مبالغه‌گویی را مریدان داشتند، اون بزرگان در اون حد نبودند که پیرها نمی پرند، مریدان می پرانند. بعضی وقتا مریدها یک چیزهایی از خود درست می کنند، خود بزرگان اون اولیا هیچ خبری ندارند. امکان داره که همین حرف در رابطه با یکی از اولیایی باشد که همه قبولش دارند، ولی خب این حرفا را بعدی ها درست کردند. به ساحت اون بزرگ، اون ولی خدا توهین نباشه و نیست، ولی این دروغ ها مال بعدی ها هستن، مال کسانی که بعدن آمدن و با این دروغ ها عقیده مردم را خراب میکنند. پس ببینید که الله میفرماید من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آیا مرشد شما؟ یا الله، آیا رسول الله؟ یا الله، همین مسئله باعث شده که اکرمه مسلمان بشه، اکرمه توحید را بفهمد، ولی این داستان ما، این افسانه ما باعث میشه که جوان ما توحید را درک نکند، عقیدش خراب بشه با این داستان. بله، حضرت شاه ولی الله رحمه الله می فرماید والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام، بحث توحید در تصرف و تدبیر است، نه در امور عظام، در مدیریت کارهای کلان. مشرکین با مسلمین اختلاف نداشتند، موافق بودند. و فیما ابرم و جزم، حتی معتقد بودند در همین امور کوچک، چیزی که خدا به صورت قطع اراده بکند هم کار خدایان ما نیست. مثلا خداوند عزوجل فیصله کرده، در تقدیر نوشته که به زید اولاد نده، دیگه کار خدایان ما نیست که به این زید اولاد بدند، خدا فیصله قطعی کرده. اونا این اعتقاد را حتی داشتن که وقتی خدا بخواهد این چیزی بشه، خدایان ما نمیتونه خلافی اون را بکنند. و فیما ابرم و جزم و لم یترک لغیره خیر، برای غیرش هیچ خیری نمی گذاشت. به هر حال ما خواندیم که قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه. اما ببینید که اون چیزی که این خرافاتی اعتقاد دارد، اهل بدعت باور دارند، چه اندازه با همین آیه در تضاد است، در تناقض است. خدای عزوجل در این سوره مؤمنون میفرماد قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه. خدا هر کس را پناه میده، اما هیچ کسی از عذاب خدا نمیتواند در پناه کسی در بیاد. اما شاعری غالی افراطگر در مدح رسول الله شعری می سراید، میگه خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، خدا هر کسی را اگر مؤاخذه بکند، گرفتار بکند، محمد میتونه نجاتش بده. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اما محمد اگر کسی را مؤاخذه بکند، هیچ کسی نمیتونه نجاتش بده، حتی خدا علیعظم اللہ. ببین این آیه با اون و هو یجیر ولا یجار علی در تناقض است یا نیست؟ کسی را که خدا بگیرد، هیچ کسی نمیتونه او را نجات بده. و این وقتی که مردم، عوام مردم گرفتار خرافات بشند، همه هستند در عرض کنم همه مذاهب، چه شیعه باشه چه سنی باشه، متاسفانه گاهی وقتی که از قرآن فاصله داشته باشه، این حالت اهل سنت است. اینا سنی هستند. بسیاری از کسانی که دچار این خرافات شدن از شیعه هم، حتی علمایشون میگن ما قبول نداریم اینها را، اصلا شعری در مدح سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می سرایت و در اول شعر علی را تعریف می کند، آخر شعر میگه کمک ز غیر تو ننگ است یا علی مددی، یعنی بغیر از علی کمک گرفتن ننگ، معنیش اینه که از خدا نمیشه کمک گرفت، از علی میشه گرفت. همون چیزی که این میگه درباره محمد و درباره علی میگه. اینها را علمایی که نسبت به قرآن اطلاعات دارند، آیات قرآن را میدانند، این علما قبول ندارند. بنابراین ببین همین افراد میگه با خدا دیوانه باش و با مصطفی هوشیار باش، با خدا دیوانه باش، اونجا هر چی میگه بگو، اما وقتی که به مصطفی میرسی اونجا ببین که دست از پا خطا نکنی. میگه که خیلی ها بودند که انا الحق گفتند، همین سلطنت مصطفی میگه، کما اینکه بعضی از بزرگان یوسف حلاج، بعضی از بزرگان دین مجذوب گشته و انا الحق گفتند، ولی تا امروز کسی نگفته انا محمد. یعنی ببین معنیش اینه که بعضی ها حتی این گنجایش هست انا الحق بگه، اما انا محمد کسی حق نداره. علیاذ بالله، جایگاهی که برای رسول الله قائل هست، این جایگاه از جایگاه خدایی هم بالاتر. با خدا دیوانه باش و با مصطفی هوشیار باش. بس عزیزان، اینها هستن خرافه، اینها هستن یاوگویی هایی که با آیات قرآن مجید در تناقض، در تضاد است، و حتی تا این حد مخاطبان اولین قرآن، جاهلان قریش، مشرکین مکه، تا این اندازه افراط و زیاده روی نمی کردند که بعضی ها امروز می کنند. آیات الهی را ببینید که این آیات همه بیانگر اعتقادات جهلای اون زمان بود. اونا معتقد بودند که اگر خداوند کسی را به عذاب دنیوی گرفتار بکند، معبودان اونها نمیتونند کاری بکنند. این آقا میگه کسی را که خدا مؤاخذه بکنه محمد نجاتش میده، اون میگه کسی را که خدا مؤاخذه بکنه معبودان ما کاری از دستشون بر نمی آید. الله می فرماید قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله، ای محمد صلی الله علیه و سلم به اینها بگو، ارائیتکم به من خبر بدهید، ان اتاکم عذاب الله، اگر عذاب الهی برای شما بیاد، در دنیا مصیبتی براتون بیاد، عذابی بیاد، او اتتكم الساعه، یا قیامت بیاد فرا برسه، اغیر الله تدعون، آیا غیر از خدا را شما میخوانید؟ مسلم بود غیر از خدا را نمیخواندند. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید واقعا معبودان شما کاری میتونن بکنند، اون وقت معبودان را میخوانید، غیر خدا را میخوانید؟ بل ایاه تدعون، بلکه فقط و فقط اون وقت شما خدا را میخوانید، فقط خدا را فریاد میزنید. پس اونها هم اینطور بودند، فقط خدا را میخواندند. وقتی که به عذاب الهی گرفتار میشدند، به مشکل و مصیبت دنیوی گرفتار میشدند، فیکشف ما تدعون، اون وقت خداوند مشکل شما را انشاء اگر بخواهد دور می کند، کار کسی دیگه نیست. حافظ ابن کثیر، علامه ابن کثیر رحمه الله تعالی بر این آیه نوشته ای لا تدعون غیره، غیر از خدا شما کسی را نمی خانید، لعلمكم انه لا يقدر احد على رفع ذلك سواه، چون شما می دانید که برای رفع این مصیبت، برای حل این مشکل، به غیر از خدا کسی قادر نیست، کسی توانایی ندارد. یعنی شما مشرکین این باور را دارید، واقعا اونها این باور را داشتن. قرآن در حکایت میکنه عالم الغیب، ذاتی که از ظاهر و باطن اونها خبر داره میگه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم بإنان بغو أگر خداي عز وجل سمع شمارا شنوائي شمارا بگيرت وأبصاركم بينائي شمارا بگيرت وختم على قلوبكم وبردل هاي شما مهر بزند فهم را درک را از شما بگيرت من اله غير الله چه خدایی غیر از خدا میتواند یأتیکم بهی دوباره اینها را برای شما بیارد. کسی غیر از خدا قادر هست؟ هرگز نه. بس به کدوم سمت داری میرید؟ اونها هم باور داشتند، اونها هم یقین داشتند به غیر از خدا کار کسی دیگه نیست. شما یعنی میدانید این چیز را. قبلا هم خواندیم که امور بزرگ، شب، روز، رزق، روزی، همه را اونها معتقد بودن که فقط خدای عز و جل است. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، اگر خدا رزق را از شما باز بدارد به شما رزق نده، امن هذا الذي يرزقكم، کدوم ذات میتونه به شما رزق بده؟ اونا تسلیم داشتن. همه این استفهام شما طلاب میدونید، همه این استفهام استفهام تقریر میگن، استفهام تقریر برای اثبات میاد، یعنی بله چنین هست، شک نداریم که چنین هست. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، به من بگید اگر خدای عز و جل آب را در زمین فرو ببرد، هر کاری بکنید آب را نتونید بکشید، آب بره به ته زمین، هر چاه را عمیق‌تر بزنید به آب نرسید، کیه که برای شما آب شیرین و آب زلال بیاره؟ همه میدانستن غیر از خدا کار کسی دیگه نیست. پس اینها از مسلمات بود، از مسائلی که مشرکین حتی شک نداشتن، جاهلان قریش در این رابطه شک نداشتند. خب این در رابطه با عقایدشون بود. پس مشرکین از نظر عقیده انحراف داشتند، اما نه 100% انحراف. انحرافشون در حد بگیم 30% و 40% بود. اونها خدا را واجب الوجود می دانستند، خدا را خالق می دانستند، خدا را مالک و رازق می دانستند، فقط در مدبر بودن و مدیر بودن معتقد بودن بعضی از امور به خدایان ما سپرده شده و همچنین در الوهیت و معبودیت معتقد بودن خدایان ما میتونند هم معبود باشند. انحرافشون در این بود. علاوه از این امور، این مسائل اعتقادی بود، در باب عمل و در باب عبادت مشرکین عبادت میکردند، نماز میخواندند، روزه می گرفتند، حج انجام می دادند. همه اینها را ما برای شما خواهیم گفت. چنانچه در واقعه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه، ابو ذر میگه قال وقد صليت يا ابن اخي قبل ان القى رسول الله صلی الله علیه و سلم به 3 سنین. این حدیث در صحیح مسلم است. ابو ذر برای کسی که روایت میکنه میگه ای برادر زاده، قبل از اینکه من رسول الله را ملاقات بکنم، قبل از اینکه خدمت ایشون شرفیاب بشم و مسلمان بشم، 3 سال قبل از اون من نماز میخوندم. وقد صليت يا ابن اخي قبل ان القى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنین. راوی میگه من گفتم قلت لمن، برای کی نماز میخواندی، کی را عبادت میکردی؟ قال لله، برای خدا میخوندم. قال فاين توجه، به کدوم سمت نماز میخواندی، جهت قبلت کدوم طرف بود؟ قال اتوجه حيث يوجهني ربي، هر جا که رب چهره من را میگردند، هر جا که دلم میخواست به همون سمت و سو نماز میخواندم، ولی برای خدا نماز میخواندم. اصلي عشاء حتى اذا كان من اخر الليل القيت كاني خفاء حتى تعلوني الشمس. میفرماید به وقت عشاء، چون اصل عشاء شام شب را میگویند، نماز عشاء را عشاء میگویند چون در اون وقت خونده میشه. لذا میگه که به وقت شام شب نماز میخواندم، همون نماز عشاء میشه. من میخواندم وقت تا آخر شب، آخر شب که میشد میخوابیدم تا اینکه خورشید بالا میزد و به خاطر حرارت و گرمی خورشید من از خواب بیدار میشدم، یعنی آخر شب نماز میخواندم. پس نوع نماز بود، اونا در این وقت نماز میخواندند. این داستان ابوذر هست که تعریف میکرد. قرآن هم در سوره ماعون میفرماید، سوره ماعون سوره مکی هست، در مدینه نیست که بگیم در رابطه با منافقین نازل شد، سوره مکی هست. در اون سوره الله عز و جل میفرماید فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. ویل و هلاکت برای نمازگزارانی که از نمازشون بی خبر و غافلند. این نماز، نماز مشرکین بود. پس مشرکین نماز می خواندند، عبادت می کردند. و در مستدرک حاکم هم یک حدیثی هست که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت نماز می خواندند، می رفتند در غار حراء عبادت می کردند. پس هنوز شریعت نیامده بود، هنوز پیام خدا نیامده بود، ولی خب مردم می دانستن که باید خدا را عبادت کرد. بعضیشون نماز می خواندند. و نه تنها نماز، بلکه عرض کردم روزه هم می گرفتند. روزه به این صورت بود که از طلوع شمس، از صبح صادق قبل از طلوع شمس تا غروب شمس هیچ چیزی نمی خوردند. چنانچه شاه ولی الله رحمه الله می فرماید و کان فیهم الصوم، در میان مشرکین روزه رواج داشت، من الفجر الى غروب الشمس، از فجر بود تا غروب خورشید. و کانت القریش تصوم عاشورا فی الجاهلیه، قریشی ها هم عاشورا را در جاهلیت روزه می گرفتند. عاشورا را قریشی ها روزه می گرفتند. در حدیث دیگه هست، در این مال حجت الله البالغه بود، اما این حدیث مال صحیح بخاری هست، راویش ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هست. عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه. عائشه می فرماید که روز عاشورا روزی بود که قریش در جاهلیت روزه می گرفت و کان النبی صلی الله علیه و سلم یصومه، رسول الله هم روزه می گرفت. پس یوم عاشورا در زمان جاهلیت مردم روزه می گرفتند. البته دلیلش این بود که معتقد بودند همه فتوحات در روز عاشورا اتفاق افتاده. در همین روز خداوند فرعون را غرق کرد، موسی را نجات داد و اتفاقات دیگر از آدم گرفته تا آخر. بعد می فرماید عمدة القاری که شرح بخاری هست، لأنه لم يعبد احد غير الله بالصوم، در روزه گرفتن غیر از خدا کسی عبادت نمیشه، چون روزه که برای خدا است. فلم يعظم الكفار في عصر من الاعصار معبودا لهم بالصيام، کفار در هیچ عصری برای معبودان خودشون روزه نگرفتند. و این کان یعظمونه بصورت الصلاه والسجود والصدقه وغير ذلك، گرچه کفار معبودان خودشون را به صورت نماز تعظیم میکردند، مثلا جلوی اونها دست میبستند، قیام میکردند، سجده میکردند، رکوع میکردند و برای اونها سجده صدقه میدادند، همه این امور بود، اما روزه برایشون نمیگرفتند. پس این روزه برای خدا بود. معلوم میشه که مشرکین در همون زمان جاهلیت با وجود شرک، با وجود خرافات، هم نماز میخواندن هم روزه میگرفتن. پس اگر ما بگیم که ما را نماز ما نجات میده، ما را روزه ما نجات میده، ما را صدقه ما نجات میده، ما را اعتکاف ما نجات میده، در حالی که در عقاید و باورهای ما شرک باشه، در باورهای ما خرافات باشه، این غلطه. بلکه اون چیزی که میتونه انسان را نجات بده توحید است، خدا را یگانه دانستن هست، یک تا پرستی هست. حتی مشرکین در زمان جاهلیت اعتکاف هم می نشستن در خانه کعبه و نظر هم می کردند، نظر برای قربانی، نظر برای صدقه خیرات. چنانچه شاه ولی الله می فرماید و کان الجوار فی المسجد، یعنی اعتکاف اونها در مسجد الحرام بود، در کنار کعبه الله بود. حدیثی هست که مشکات این حدیث را ذکر کرده، به صورت متفق علیه گفته، هم در بخاری هست هم در مسلم. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان عمر سأل النبی صلی الله علیه وسلم، از ابن عمر هست که حضرت عمر رضی الله عنه از رسول الله پرسید، قال كنت نظرت في الجاهليه اعتكف ليلا في المسجد الحرام، يا رسول الله من در زمان جاهلیت بر خود نظر کردم که یک شب در مسجد الحرام اعتکاف بشینم. قال فاوف بنذرك، رسول الله دستور داد که نظرت را انجام بده، به نظرت وفا کن. پس نظر در زمان جاهلیت بوده، اونم نظر اعتکاف. پس همه این طاعت و عبادت که اینها در واقع از انبیاء گذشته، به ویژه از ابراهیم صلوات الله علیه و سلامه، به جا مونده بود، اینها انجام می دادند. و یکی از عباداتی که اونها انجام می دادند ادای حج و عمره بود، هم حج انجام می دادند هم عمره انجام می دادند. یک صحابی که بعدا مسلمان شد، ابتدا اسیر شد، خدمت رسول الله چنین گفت، گفت و این خیلک اخذتنی، لشکر شما مرا دستگیر کرد، ای پیغمبر لشکر شما مرا دستگیر کرد و انا اريد العمره، من داشتم به عمره می رفتم، اراده عمره داشتم برم عمره بکنم که دستگیر شدم، اسیر شدم، الان که مسلمان شدم، ولی چه دستور می فرمایید اون عمره را به جا بیاورم؟ فبشره رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله او را مژده داد و امره ان یعتمر، دستور داد برو عمره تهم بکن. پس ببین هنوز مسلمان نشده داره برای عمره میره. این حضرت ثمامه بن اثال الحنفی بود. پس در زمان جاهلیت حج بود، عمره بود. حضرت شاه ولی الله می فرماید و اما حج بیت الله و تعظیم شعائره و الاشهر الحرام فامره ازهر من ان یخفا. در ماهای حرام حج بیت الله و تعظیم ماهای حرام و شعائر الله، این بر کسی پوشیده نیست. مشرکین انجام می دادند، اونها پایبند بودند، معتقد بودند. حضرت شاه عبدالحق محدث دهلوی می فرماید مشرکان، به زبان فارسی هست در اشعة اللمعات، مشرکان نیز حج و طواف و استلام به حجر الاسود می کردند و همیشه به مسجد الحرام تعظیم می کردند، همیشه به مسجد الحرام تعظیم می کردند. عبارت طولانی از علامه عبدالکریم شهرستانی داریم که ایشون هم می فرماید که کان المشرکون و کانو یحجون البیت و یعتمرون و یحرمون و یطوفون بالبیت سبعا و یمسحون بالحجر. مشرکان حج بیت الله می کردند، عمره می کردند، و احرام میبستن، یحرمون، تواف میکردن، هفت شوط تواف میکردن، حجر الاسود را مس میکردن، و یسعون بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه سعی میکردن. همه این کارهایی که ما انجام میدیم اونها هم انجام میدادن، اما یک چیزشون بد بود که اونها میگفتن لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک. میگفتن خدایا ما حاضریم به درگاه تو شریک نداری مگر همون شریکانی که شما مالک اونها هستید و مالک اون چی که اونها دارند هستید. یعنی فقط این شرکشون اضافه بود و الا افعال را اعمال را انجام میدادن، و نه تنها این افعال و اعمال را انجام میدادن بلکه خدمت حاجی ها میکردن. اینکه تو قرآن هم هست، به حاجی ها آب میدادن، آب خنک میدادن، شربت درست میکردن بهشون میدادن، سویق و ستو درست میکردن برایشون، به حاجی ها خدمت، اینه برای خودشون افتخار میدانستن. سقایه حاج مال سیدنا عباس بود و مال این تیرهی که رسول الله به اون متعلق بود به اون بود. الله عز و جل در قرآن می فرماید اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله الى آخره. یعنی شما که حاجی ها را آب می دید، مسجد الحرام را از نظر ساختمانی تعمیر می کنید، آیا این با ایمان به خدا و ایمان به توحید و ایمان به روز آخرت برابر می دانید؟ نه خیر، این سقای حاج با وجود شرک برای شما ارزشی ندارد. پس معلوم میشه که اونها همه این کارها را انجام میدادن. حتی مشرکین، علامه شبیر احمد عثمانی نوشته، مشرکین افتخار میکردن که حجاج را خدمت کنن، به اونها آب و غذا و پوشاک بدن، مسجد حرام را تعمیر کنن، بر روی آن غلاف میگذاشتن و چراغانی میکردند. حتی چه اعتقادی داشتند، چه باوری داشتند، معتقد بودند که مسجد الحرام را باید از مال پاک ساخت، کعبه را از مال پاک، نه مال ناپاک، نه مال حرام. ببین چه اندازه اونها اعتقاد داشتند. چنانچه علامه بدرالدین عینی می فرماید ان وهب ابن عابد قال لقریش، وهب ابن عابد به قریشی ها گفت لا تدخلوا فيه من كسبكم الا طيبا، در خانه کعبه همون کسب پاک و کسب طیبتان را استفاده بکنید، ولا تدخلوا فيه مهر باغي ولا بيع ربا. چون یکی از عادات این بود که اونها علی عز بالله کنیزکایی که داشتند، این کنیزک ها را به اجاره میدادند، بلا تشبیه برای زنا، برای فحاشی پول دریافت میکردن. میگفت از این پول برای خانه خدا استفاده نکنید. یعنی این کار را میکردند ولی بازم بد میدارستند. و میگفتند که معامله ربوی که میکنید این معامله را اینجا استفاده نکنید. ولا مظلمت من احد من الناس، اگر بر یکی از مردم ستم کردید، ظلم کردید، چپاول کردید، مالش را بالا کشیدید، اون مال را اینجا استفاده نکنید. تا این اندازه اینها اعتقاد داشتند، باور داشتند که باید مالی که مصرف میشه برای بیت الله، برای کعبه الله، این مال مال پاکی باشد. داستان حطیم را همه ما میدونیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها تعریف کرد که این حطیم جزء کعبه الله بود، اما این نیمکاره ماند به دلیل اینکه اون خزینه ای که قوم تو برای تعمیر بیت الله جمع کرده بودند و از مالهای حلال و کسب حلالشون بود، اون به پایان رسید، اون تمام شد. از بقیه مالشون که از راه نامشروع به دست آورده بودن اونها مصرف نکردند، گفتن خانه خداست، باید از مال پاک باشه. تا این اندازه اعتقاد. پس چنانچه الفاظ حدیث که در بخاری هست، عن عائشة قال سألت النبی صلی الله علیه وسلم عن الجدر، درباره این دیوار پرسیدم، امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، چرا پس این دیوار حطیم را منظور در بیت الله داخل نکردن؟ قال ان قومك قصرت بهم النفقه، نفقهشون تمام شد، مال حلال و مال پاکیزهشون تمام شد. و علاوه از این مشرکین صدقه میدادند، زکات میدادند. بعضی از صفات، بعضی از اخلاقیات، بعضی از آداب معاشره که قرآن به اونها تشویق کرده، این در میان اونها بود، مثل مهمان نوازی، خدمت به مسافران، انفاق بر اهل و عیال فقیران و ایتام و بیوه ها، صدقه بر عموم مساکین، انفاق بر خیشاوندان و صرف مال در مصیبت، مصیبت زدگان، مصائب، حوادث. چون این صفات همه در واقع ارثیه انبیاء گذشته هستند، هرچه امروز شما در دنیا صفت خوبی میبینید، اخلاق خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، پندار خوب، اینا همه در واقع تعلیمات انبیاء هستند برای اهل زمین، به ارث باقی ماندند. پس مشرکین مکه هم اون زمان بعضی از این صفات را، گرچه از نظر عملی سست و ضعیف بودند، اما بعضی از این صفات را اونها دارا بودند، اونها داشتند. و اونها مهمان نواز بودند. حضرت شاه ولی الله می فرماید کانت فیهم الزکات، زکات در میان اونها بود. و کان المعمول عندهم قرى الضیف، معمولاتی که نزد اونها بود، منها قرى الضیف، بعضی از اون معمولات، مثلا مهمان نوازی و ابن السبیل، با مسافر هم دردی کردن، و حمل الکل، بار بینوایی را بر دوشش گذاشتن، و صدقت علی المساکین، صدقه بر مسکین، و صلت الارحام، صله رحم، و الاعانت فی نوایب الحق، کمک کردن در مشکلات، در کارها و حوادثی که از طرف خدا میاد. و کانو یمدحون بها و یعرفون انها کمال الانسان و سعادته، و اگر خودشون انجام نمیدادن، این صفات را تعریف میکردن، مدح میکردن، معتقد بودن این نوع صفات برمیگرده به کمال انسانیت. انسان وقتی که کامل بشه دارای این صفات خواهد بود. و حتی غلام ها را، برده ها را اونها آزاد می کردند. بعضی ها وصیت می کردند که بعد از ما فلان برده را آزاد کنید، فلان غلام را آزاد کنید. حضرت عمر بن شعیب می فرماید عن ابیه عن جده ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبه. عاص بن وائل که در زمان جاهلیت مرد و پدر عمرو بن عاص هست، که عمرو بن عاص از اصحاب و یاران رسول الله است، اما خود عاص در زمان جاهلیت مرد. این عاص بن وائل وصیت کرد که 100 شتر، ببخشید، 100 غلام و برده آزاد کنید. فاعتق ابنه هشام 50 رقبتن، دو تا فرزند داد، هشام ابن عاص، عمرو ابن عاص. هشام که سهم او 50 از برده ها بود، 50 برده را او آزاد کرد. عمرو ابن عاص که مسلمان بود، میخواست آزاد بکنه، اما بعد گفت که با رسول الله مشوره میکنم، چون پدر وصیت کرده. فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه 50 الباقیه، عمرو ابن عاص میخواست که 50 تای دیگه که باقی مونده هستن اینها را آزاد کنه. فقال حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، گفت من آزاد نمیکنم تا زمانی که از رسول الله مشوره بگیرم، از ایشون استفسار بکنم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، به محضر رسول الله حاضر شد و گفت یا رسول الله ان ابي اوصى بعتق 100 رقبه، پدرم وصیت کرده که 100 تا برده و 100 غلام آزاد بکنم. و ان هشام اعتق عنه 50، برادرم هشام 50 تا آزاد کرده و بقیت عليه 50 رقبه، 50 دیگه باقی مانده. اف اعتق عنه، آیا من آزاد بکنم چون پدرم وصیت کرده؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انه لو کان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. پدر شما مسلمان نمرد، در حالت شرک مرد، مشرک مرد. لذا اگر پدر شما مسلمان بود شما برده آزاد می کردید، شما صدقه از طرف او می دادید، شما حجی برایش انجام می دادید، ثواب همه بهش می رسید. اما الان که به صورت غیر مسلمان از این دنیا رفته، مشرک مرده، شما هر کاری بکنید به او هیچ نفعی نمی رسد، چون مشرک اعمالش تا زمانی که عقیده اش، ایمانش، باورش درست نباشد، اعمالشی سود به او نمی بخشد. لذا فرمو فایده نداره شما آزاد کنید. بنابراین حضرت عمرو آزاد نکرد. منظور اینه که ببینید این کارهای خیر را، امور مستحسنه را، اخلاقیات را، عبادات را، اینا را مشرکین در میان خودشون داشتند. بس اینکه قرآن اونها را مورد نکوهش قرار میده، قرآن اونها را رد میفرماید، فقط و فقط به دلیل اون بخش از عقاید شرکیشون هست که اونها اعتقادشون، باورشون، ایمانشون درست نبود. بس اصلش چیه؟ اعتقاد است. اصلش ایمان درست هست که انسان قبل از نماز، قبل از روزه، قبل از حج، قبل از اخلاق، قبل از آداب معاشره، انسانی که میخواهد نجات بیابد، انسانی که میخواهد در هر دو دنیا رستگار بشه، ابتداعا باید اعتقاد و ایمان و توحیدش مطابق کلام الله مجید باشه، مطابق دستور خدای عز و جل باشه. لذا اهل خرافات ما در زمان ما هر چی که بکنند، صدها شطور بکشند، گوسفند بکشند، به مردم نیکی و احسان بکنند، معروفات را انجام بدن، شب تا صبح عبادت کنند، هر سال حج برند، تا زمانی که عقایدشون درست نشه، تا زمانی که باورشون و ایمانشون مطابق دستور خدا و مطابق دستور قرآن نباشد، اینها همه اعمالشون به درد نمیخورد. ما انشاءالله وقتی که آیات زیبای کلام الله را بخوانیم، ما میخوانیم که خدای عزوجل در رابطه با چنین انسانهایی که عقیده غلط دارند، باور غلط دارند، الله تعالی چندین جا میفرماید که اعمالشون از نظر ما هیچ ارزشی نخواهد داشت. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت ما اعمال اونها رو روی ترازو نمیگذاریم. 100 تا شتر در یک روز کشته بودند خیلی از افرادی که در جاهلیت میکشتن، 100 تا شتر در یک روز کشته، 100 تا غلام وصیت کرده که آزاد بشه، اما چون مشرک مرده، با عقیده شرکی مرده، فجعلناه هباء منثورا، این اعمالشون به شکل غبار پراکنده که هیچ نفعی برایشون نخواهد داشت، پراکنده خواهد شد. بنابراین عزیزم، اول عقیده هست، اول ایمان هست، که اون عقیده توحیدیه که اصل توحید است، اساس توحید است، اون باید مطابق کلام الهی باشد. ما توحید را از کلام خدا، از قرآن مجید بگیریم. بعد از توحید نوبت میرسد به اعمال و به عبادات و به اخلاق و آداب معاشره و معاملات و حکومت و سیاست و حل و مجر تا آخر. پس اول باید عقیده صحیح از قرآن گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.